والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سورة النساء بنزما سپارا شپارا سما رکو سپاری او نل سما دا سورت 127 نمبر آیت. سورت کی بیان د هغه امور او خبرو چې پاغې سه اصلاح د معاشرې راتله، یعنی د کور کلی گاون ملک، په دې کې ساغه احکامو چې د هغې تعلق د رعیت عوامو سره و، او ساغه احکام چې د هغې تعلق د دواړو سو. په اوله حصه کې شپاړس احکام ذکر شو چې د هغې تعلق خالص د رعیت سره و. دویمه حصه شروع وه، پاکې نه احکام ذکر کېدل چې د هغې تعلق د رعی او رعیت دواړو سو، یعنی د مشرانو چې کوم حکومت کوي او د هغو د تابعدارو ماتحتو دواړو سره و. پاکې اته احکام ذکر شو تر دې ځای پورې، دې ځینې نه هم حکم ذکر کوي چې دا تنویر علامه سبقه دی. هند مخکې احکامو د پاره دا یو وضاحت دی او یو رڼا ده. کله چې په اهل کتاب رد وشو مخکې آیتونو کې، نو هغو په نبی علیه السلام اعتراض وکړو چې ته څنګه په دین د ابراهیم علیه السلام سره داغې نه چې دا په دین کې میراث د هغه چا د پاره چې هغو جنگ کولی شي، او زنانه خو جنگ نشي کولی، ماشومان نشي، د هغې د پاره څنګه تاسو میراث وایي؟ نو دې آیتونو کې په دغه یهودو نسواره ورد وشو چې تاسو دروغ وایي. خبر هم هغه ده چې کوم الله ذکر کړی ده، او الله د دیو د پاره میراث ویلی دی، او دا خبر ستاسو صحیح نه ده، ځان نه وایي چې ابراهیم علیه السلام په دین کې نه و. بعضې کسانو تپوسونه هم کړو دغه مسایلو په باره کې چې کوم مخکې ذکر شوې، نو الله جل شانه دغې جواب ورکوي. ویستفتونک، او دیو تپوس کوي ستانه فی النسائی، په باره د زنانو کې چې د دیو سنګ ژوند تیرول دي او د دیو سه مسائل دي. قل الله تور ته وایا چې الله فاک یوکتی کوم، جواب در کوي تاسو ته فیهن، د دیو په باره کې، او دا هغو چې کوم حقوقو ادر ته بیانوي. سمخ کې بیان شوی دی او سروست را روان دي. وما یتلا علیکم، او دغسې جواب در کوي تاسو ته ما هغه څه یوتلا چې لوستی کېدی شي علیکم په تازمانی فیل کتاب، په کتاب کې، فی یتام من نساء اللاتی، په باره د یتیمانو زنانو، او کې لا تؤتونهن، چې تاسو نه ورکوئ هغو ته ما هغه څه کتبا چې مقرر کړی شوی دی لهن، د هغو د پاره. درېم آیات کې دغې بیان شوی و چې که تاسو یریږئ چې د یتیمانو سه انصاف نشئ کولی، فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی، دل دې هم دغه وای چې تاسو ته جواب درکې هغه څه چې لوستې شي په تاسو په کتاب کې په اړه د یتیمانو جنکو او کې چې تاسو نور کې هغه ته هغه څه چې مقرر شوی دی دغه د پاره وترغبونه او تاسو رغبت کوي ان تنکحوهن چې نکاح سره وکړي د جمال او د خایست د وجنه نکاح کول غواړي او بیا دا غو حق او تنور کوي یا ایراز کوي د نکاح دا غونه چې زموږ د ایتمانو سره نکاح کوو بل طرف ته چې دا غو کمال دی دا غي ور کول نه غواړي والمستضعفين من الولدان او جرواب در کوي تاسو ته په اړه د اغسکینی الله پاک تاسو ته جواب در کوي په اړه د اغسکینی چې کمزوري غنل شي من الولدان د ماشومان دغه مبارک مله تاسو ته مخکې جواب در کړل دي چې د ماشومان سره تاسو زیاتې مکوئ ظلم او سمکوئ د ایتمان او ماشومان سره او دا جواب هم الله در کوي تاسو ته وان تقومو چې تاسو درېږئ لیلې تامه ایتمان او تبیل قسطی په انصاف دا ټول د الله تر طرف نه جوابونه دي او کم تبوسونه چې کړیو دغه جواب دی د زنانو مبارک جواب درکئ او د هغه چا مبارک جواب درکئ چې پتا سول سه شو دی په کتاب کې په بار د ایتمانو زنانو کې او د کمزور او ماشومان مبارک جواب درکئ او دا چې تاسو ایتمان ته په انصاف ودرګی دی بار کې جواب درکئ او ما تفعلوا او هغه چې کوي تاسو من خیر اند سه خیر نه ان الله نبشک الله کان دی به غیسر علیمن پوا الله ته هر څه معلوم دی چې څوک څه خیر کوي دا ځان د پاره کوي و ان امراتن خافت من بالها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما یصلح بینهما صلحا مخکې دا مسله ذکر شو چې زنانه بد اخلاقی او د خاوند کور نه کوي او هر ورځ کور کې جنگونه جګړی فساداتی نو څه کول پکار دی دا غي مبارک مخکې ویلې شو خاوند له پکار دی چې زنانه تواضع وکي نصيحت ورته وکي کفاغي ټیک شو خوخه کنه بیا دې تیزان مرور کی کبه دې ټیک شو نو بیا ښه کفاغي ټیک نشو نو بیا دې په حدودو کې دنه تادیبی وهلو کې کله دا وهلو باندې دې ادب واغستون هم اخوا دې نور بیا مخې ته نزي دغه نه کې دا نو بیا دغه نارینه او د زنانه چې کم مشران دي هغه به دې په منځ کې د صلح او مصالحت کوشش وکړي کله وو په صلح مصالحت باندې ژوند برابر شو زنانه پوه شه بد اخلاقی پریخوا بیا مخکې تګ نشته ها چې دا ټولې حربي استعمال شوي او بیا هم چې دینو زنانه اخلاق نسی کیږي او د کور نه غور جوړ کړي دي نو بدا وکړي بیا خاون خپل چې کوم طاقت الله دل ور کړه غری استعمال کی چې طلاق دی او تمن دا سوال راځي چوز ناری نه بد اخلاقی او زنانه تنگی را تنگی زنانه بس کوي اب دغه تکلیف جون تیری انور غداغي په اختیار کې طلاق نشته چې خاون له طلاق ورکی شریعت کې خدامه سره نه ده نو قران کریم دی ایتونو کې د زنانه حق بیانې چې کله خاون بد اخلاق وي او زنانه تنګي او کور نه جوړي دی په منځ کې صلح ناراضي جون نه تیری زنانه دی صبر وکي خو که چرته صبر نشي کوله او ډیره جون تنګي نو بیا دای کی مسله دا ده زنانه د پر حق شته چې اب خاون باندې رپورټ وکي او خاون قاضي تراکاږي دا هغه دې په منځ کې سسول هوا کړه خدا کنه کېدا نو بیا قاضي به دې په منځ کې تفریق راو دی او چون کې مطالبه زنانه کړی دا ځینې د خاون د نکان او استیشم نو دې ته په اصطلاح کې خلاوي کله چې زنانه د خلوي مطالبه وکي نو پاکي به دا مسله ده چې دې زنانه ته خاون کم مال ورکړی دی په مهر کې نو به خاون ته ورکي نو خاون ته مال ورکي او دی په خپل منځ کې په دې صلح وکي جدایي به راشي زنانه به آزاد شي مې چې کمزه کې د بل خاون سره د دې خوخي نکاح دی وي وایني مراتن او کچرته یو زنانه خافت یریږي من بالها د خپل خاوننا نشوزن د بد اخلاقی او نافرمانی نه او اعراضن یې د مخ اړولونه چې زنانه د مخ اړې د غي ضرورت نه پوره کوي فلا جناحا نشته هیڅ ګناه علیهما په دې دوانو باندې یصلحا چې صلح وکي بینهما په خپل منځ کې صلحان صلحا اصل همدا چې زنانه دی خاون ته دغه مهر ورکی او ځان آزاد کی وصلح خیر او صلح غوره ده مقصد دا دی چې زنانه ته وی خیر دی هغه مهر او توالک او تب آزاد شي ژوند به دي خوشي او منځ کې نور دشمنی به ناراضي او حضرت الانفس الشوحا او حاضر کړی شو دی نفسونو ته بغل او حرس مقصد هم دا دی چې خاون کله دا واوري چې کوم مهر ما ور کړی دی زنانه ما تاغه را کوي داغه هم بس دغه مال کی کار دی او نه بس هم دغه بخیل دی چې مال واخلي زنانه ته وایي بس مال ولا ورکه او ځان ته آزاد کړي اما دا خبره چې د نارینه د پاره دغه مال د زنانه نه اخیستل جایز دی او کنه دی نو مخکې مسله تیره شو ده چې که زنانه بد اخلاقه نه وي او خاوند د هغې نه مال اخلي دغه د پاره ناجایز دی زنانه باندې څه نشته هو که بد اخلاقي وه څه شرعي جرم او بیا ته خاوند اخلي نو ګناهګار نه دی خو الله جل شانه دې طرف له ترغیب ورکي خاوندانو ته وي چې کوشش وکړي چې د زنانه نه مال بیرته وانخلی او هغه مهر هغې تواله کوي نو ځکه وایي و ان تحسنو که چېرې تاسو احسان وکړي وتتقو او تقوا وکړي ځان وساتئ د دغه مال د زنانه نه نو دا بهتر ده ان الله بشک الله کان دے بما پاس تعملونا چتا سوی کوئی خبیرا خبردار ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم دی آیات کی دا اغزنا نو حکم ذکر کئی چی دیو سڑی پا نکا کی دا ایوی بی بینا علاوہ زیادی بی بیانی دوی دری سلوری نو خاون لسه کول پکار دی دا غی بیان کئی چه خاون لدا پکار دی چه آغا دا دی خپلو بی بیانو پا درمیان کی پا انصاب چلی گی پا عدل چلی گی یو طرف تا میلان کول او بل جانب پری خودل دا جرم دی او مخی حدیث بیان شویو دا نبی علیہ السلام چه دا چا دو بی بیانی وی او دی هغه یو طرف ته میلان کې یو بل جانب یې پریخي د قیامت پر ورځ چې دی رفاسی دا یو طرف په وچوي او پالچ بوالی سخت جرم دی ګناه ده البته کومه چې غیر اختیاري سیز دی چې هغې ته د زړه محبت وایي نو د انسان په وس او طاقت کې نه وي په دو بیبیانو کې د انسان د زړه محبت یو طرف ته یو بل طرف ته نه نو په دې باندې د ماخوذ نه لږ ځکه غره د اختیار کې نه خو ظاهري چې کم ژوند دی نو دا به د عدل د انصاف وي چا د زنانو کوم حقوق دي په خاوندانو د لباس او د خوراک سکاک د مسکن کور دی کی بده مساوات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مساوات د شپې تیرول نو لازم خو بیا هم نبی علیہ السلام خیال ساتو او کلمه چې دا تقسیم وکړلو دغه نه پس په بیا دعا وکړه چې اے الله دا زما تقسیم نه فغس کی چې زما په اختیار کړي نو ته ممنې سی او مملامت کې مال رفع اغس چې زما په اختیار کې نه لري او ستا په قبضه د قدرت کې لري چا د ظلم اعلان او زکه د نبی علی السلام قلبي محبت د عشیر زلن ها سره زیاتو په نسبت سره د نور بیبیانو هغه دا و چې عشیر زه ها کې لسی کمالات او چې هغه کمالات نور بیبیانو کې نه داغه د پاره به د الله دربار کې دعا غوښته چې بدی ما ونه نیسی در تعلیم د امت د پاره کوي چې کوشش درې په کار دی چې محبت هم د ټولو سره یو شانی قبل فرض د وی زنانا سه محبت د زړی او د بلی سره ناراضي د الله دربار کې دغه معافي غوښتل په کار دی خو ظاهري چې کوم حقوق دی دغه محمد په پاغي اثر انداز نه واقع کوي. تنویر رحمه الله دغه اولاد نو نو مشورې سره دویمه بیبي وکړه دویمه واده وکړلو دغه چې کم خادمانو نو بعضی خادمانو ورته ویل چې حضرت تا خپل حلقی والا چې کم مریدان دي نو هغه تکلیف کې واچول ځکه هغه به هم وس اریو دا کوشش کوي چې ستاسو پشان دویم نکاح وکړي. نو تنویر رحمه الله هغه ته وویل چې نه نشي کولی ځکه زبا په داسې طریقې سره دوی په منځ کې ژوند تیروم او دوی ته به خیم او دا به ته چې دا ضروري دي په خپله به دیو دویم نکاح نشي کولی. نو تنویر رحمه الله به دغه دو بیبیانو په منځ کې دومره د مساوات خیال ساتلو چې د کور نه بار تله زړونده کړي وه چې کوم سامان به راوړو نو په هغې به وتلو مساوي او بیا به د هرې بیبي کور ته هغه ولېږلو. ویلی شو دي چې د هغه یو خادم یو ورځ خربوزې راوړلې دوه یوه د وی بیبي دپاره او بله د بلې دپاره. نو کله چې هغې پیش کړي نو حضرت تللی نو خادم ورته وی چې جی ما تللی دواړه یو شان دي فرق پکې نشته. نو حضرت وی چاړه راوړی وایي په چاړه سکه وټیګ نه تا تللی خودن نری سکل نری کلیش په دې کې دا یو ډیره خوږی ادا بل پکوي نه یوې ته به خوږه لاړه شي او بلې ته پکا کاغه خبر شي نو زړه به درد کوي. نو زه دا په منځ باندې نیمو دواړه اواله سویه تلم چې یو شان لاړ شي نو یو شان خوږه لاړ شي او یو شان پکا لاړ شي. نو خادمانو چې کله دا احتیاط ولیدو نو هغه وی چې واقع دوی مواده چې دی دا په صحیح طریقې باندې پوره کول مشکل کار دی. نو چا بیا اراده نه کوله چې دوی مواده وکړي. دې آیات کې الله دا غي بیان کوي چې ظاهري امورو کې به بالکل فرق نه کوي مساوي به چلی گئی او پاتې شو د زړه خبره نو هغه ستاسو په وس کې نه ده که تاسو ډېر هم ځان باندې کوشش وکړئ نو هغه نه کیږي. ولن تستطيعوا او هرگز تاسو طاقت نه لرئ ان تعدلوا چې تاسو عدل وکئ بین النساء په منځ زنانو کې طبيعي محبت کې مساوات نشئ کولای. ولو حرستم اگر که تاسو حرس کوئ نو په تاسو باندې چې کوم حکم لازم دی غدا دی فلا تمیلو چمک گئی حقوق کی کل المیل پا کامل کگئی دو سرا تزروها چتا سپریدی دغی بل را کل معلقتی پشاند ویزاندی شوی معلقا غی توی چتا چت نیو شیر ازلن کی نی چت خیجیو نیزمکی ترسی پدرمین کی دسی زلن وی نایو داسی زلن دا مگر زوی چی اغن بل خواون تت پریدی چی بل خواونو کی او نو تخپل خزوی نو دغی کی تاسو مساوات کوئی او پادشو دزلو انکی دا مقصد نه چی ظاهری خبرو کی تاسو نشی کولی او مخ کی آیت کی خوراغلی چی تاسو مساوات ہو کئی او مساوات تاسو نشی کولی چرتا ہو ما نما ندوی موادم کوئی دا مقصد نره بلکی مقصد داده چی تاسو پا هر سیز کی مساوات نشی کولی د زړه پاغي الله تاسو نه نيسي کوم چې ظاهري دي پاکي مساوات کولای شي اکی او طرف ته اعلان مکوې چې بل طرف پرې دی دغه سي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء یو سړی او داغه دو خزي وي یو مشر او بل کشر وا نو هغه به یقیني دا اوس رډر په مساوات چلی دو یو موقع کې دا سی و چاگا کشر زنانه چالاک غنتیونو اغیدا معلوم اول چی دا دزل محبت دا دی خوان زما دا چا سره دی دا مشری سره دی که دا کشری سره دی دوانا بی بیانی ناستی بی کشری تپوسو کو وی سریا وای استا محبت دا چا سره دی زما سکر دی مشری ملگری سر اوی زما استا سو دوان سو یو شانو محمد ته یو څه زیات بری څه کم نشته نه ورته وینه خیر دې خو نشکې دې خامہ خاصنه سه یو طرف ته وستا محمد او نه نه نه خیر ډیر کوشش کولو وا چالا کوا وای سي دې تا ته ومه سړیا چې دا سین خواله موږ دوه نه لاړی شو او سین ما مو اخلي او دا مو اخلي تب کم یو مخ کې نیسی ما به مخکې د سین نه بچ کې که دا نو دغه ټیم کې رښتیا وایه ګوره دروغ به نه وي نو خاون هغه مشرې بیبي ته داسې ورتاو شو بیبي تا ته خو لامبو معلوم ده که نه نو په خپله د هغې ته حل ویستو چې هغې ته وي چې تا لامبو معلوم ده ته په خپله ځان بچ کولی شو نو زه به کشره رانیسم نو دا قلبي محبت دی دیکھ مساوات مشکل دے پدگی اللہ نیول نکی غب اختیار دا و ظاہری چی کم خبری دی و کم حقوق دی آگ کی با برابر دیا کئی وہین تسلیحو او کچری تاسو صلحا و کئی او تاسو خپل عمل درست کئی صحیح کئی و تتقو او پرہیزگاری ہو کئی فإن اللہ نبشک اللہ فاک کان غفور الرحیم دے بخون کیو مہربان سلحم دادا چی ظاہری کم حقوق تی دا صحیح ور کوئی او پائے کی زان دا ظلم نہ بچ کوئی نو دا زلہ چی کم خبر نہ پدی بم اللہ بخی خیر دے وین تفرقا یغنی اللہ کل من ساعتیہ مینز کی ذہن تدایو شک شبہ رازی د خاونم راضی د زنانام راضی چې مثلا جون نه تیریږي او کور بالکل ور ګرځېدلی وي نو خاون وایي دا ښځه که زه طلاق کما نو ماله بس څوک ښځه نه راکوي او ښځه وایي چې که دا خاون ما پرېږدي نو زما به څه کېږي نو الله جل شانه فرمایي چې دغه سوچ مه کوئ چې جون هم نه تیریږي او دا جون نا عذاب جوړ شوی دی نه بس جدائی وکی او ار یو چې دی نو الله به د هغې انتظام کوي سړی له به چرته بل ځای کې د ښځې انتظام وکړي او ښځې له به په یو ښځه کې د خاوند انتظام وکړي دغه سوچ مه کوي او داسې شو د ډیر د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تره لور زینب بنت جحش چې د خپل خاوند سه جون نه تیرېدو زید ابن حارثه رضی اللہ تعالی عنہ سره نو مجبورن هغه طلاق کړه نو زینب چې وانه د اغي تنظیم الله دا وکړو چې د نبی علیہ السلام په نکاح کې رااله او د زید ابن حارثه په نکاح کې اندازي زنان رااله چې اغډیر پرزګار و ام ایمن چې هغه بیا د هغه ژوند دغه سره ډیر خپل او خطیر شو نورم داسې شو دي و این تفرقا او کچرتا جدا شیدا دوانا یغنی اللہ بے پروا بکی اللہ پاک کلن حریو من ساتی دخپلی پر اختیانا وکان اللہ او دے اللہ پاک واسیان پراخا حکیما حکمت والا دادا کور مسلی ذکر شوی اللہ و ایسی نت تاز دا کور مسلو کی دا سننوزی چا مقصد دا نفاتشی چا دا اللہ توحید دے داور توحید ذکر کئی مقرر درے کرتا وللہ او خاص دا اللہ دا پار دی ما حاصا فی السماوات چی پاسمانونو کی دی وما فی الارد او اغا چی پزمک کی دی ولقد او بتاقی سرا وسوین اللذین منگا مضبط حکم کرد دی اغا کسانو تا اتل کتابا چور کرشو دی ورطا کتاب من قبلکم ستاسو نمخ کی و ایاکم او تاسو ته ان تتقوا الله چې وېرېږئ د الله نه ان الله یو وګڼئ و ان تکفرو او که چېرې تاسو کفر وکړلو شرک هم وکړلو الله یو نه ګڼئ نو تاسو الله ته څه ضرر نشئ رسولی ولې فإنا پس بېشکه لله خاص د الله دپاره دي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي و کان الله او دی الله پاک غنی ین غنی حمید استایل شوه چاته ضرورت نشتا وللله او خاص د الله د پاره دی ما فی السماوات اغج پاسمانو کری ما فی الارض او اغج پزمک کری وکفا بالله وکیلا او کافی د الله پاک نگهبان دار توحید دعوت پر الله سره درې ځله مقرر کړه هندا د درې مقاصد د فاره یو دا چې الله یو وګڼئ ځکه د الله د پاره هغه سری چې په اسمانونو کې دي او دویم د دې د پاره چې الله غنی دی ولې ځکه د الله د پاره دي هغه چې اسمانونو کې دي او دریم کفا بالله وکیلا الله نگهبان کافی دی لأن لله ما فی السماوات د الله د پاره دي هغه چې اسمانونو ځمکو کې دي دا درې دعوې شوې زګې دا مقرر کو اوس که څوک داسې کوي چې هغه د الله د دین خدمت نه کوي او د الله د دین سره ځان نه منسري کوي نه اوځي کوي نه الله وي سفر وانشته تاسو که د دین خدمت نه کوي قران نه زده کوي او دې سره تاسو اخپل ځان نه وځي کوي الله به نور خلق راوړي خالق او الله دې تاسو الله پیدا کړی هم دې د پاره چې دین خدمت وکړي او تاسو په غیبا دې نه ځي د دین خدمت نه کوي نو الله قادر دې نور مخلوق پراوړي خو نقصان بس تاسو وشي این یشا که چستو واړي یذهب کوم بو بزی تاسو ایوه الناس ای خلقو ویاتی اوراب ولی بی آخر نور وکان الله او دی اللہ پاک علی ذالک بدیوانی قدیر قدرت لرن کے اللہ تس مشکل نری قدرت والا ذات تے سنگ چی تاسو نوی او دا نش نشتکلی نو دا سی اغا دا سی رب دے چی نور مخلوق مراوستیش مشکل ورطا ندی من کان یریدو ثواب الدنیا اغسو چی غانی بدل دا دنیا ټول عمل د دنیا د پاره کوي نه دی بي قبطه دنیا وی ازي ولي غواړي او ناقص سوال کې فإن الله فنز الله ثواب الدنيا بدل د دنیا دي والآخره او د آخرت دا دوانه طلب کوي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا سي وای وی ازي دنیا فاني ولي غواړي وکان الله او دی اللہ پاک سمیعا اوریدن کے بصیر علیدن کے اللہ غزاد تے چی دا ہر چا چی سوئی کاروي کپټه وي او چت आवाज دای اوري او هر سيني د الله نه صفټ نشتا. یا ایها الذين امنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله. حدیث نه اخو درې مېسا تر اخیره پوری دا او پدې کې د دریو ډلو بیان دی. مؤمنان او دوی منافقین او دریم اهل کتاب. مؤمنان توا ترغیبات ورکی او بشارتنا تخویفات نار دید پارا جدیو اصلاح وش اذا منافقین او اهل کتاب او قباحتونه به ذکر کی دا دید پارا چې خلق دا غی نزان وساتی. مؤمنانو توي چې تاسو خپل منز کې کومه فیصله کوي نو دا فیصله په انصاف کوي. کاغه د شهادت سره تعلق ساتي کده نور امور سره. وکلا کلا انسان زړه ته دا خبر راشي چې کزه د انصاف گواهی وکما نو دا کم کس چې زه د هغه خلاف گواهی کوم دا غریب دی مسکین دی نو دا هغه نقصان به وشي نو دی دروغ وای. یا زه چې د چا خلاف گواهی کوم د مالدار دی بې عزته به شي نو دی دروغ وای. الله وایي دغه پرېدی دا غریب الله غریب پیدا کړی دی او دا مالدار له عزت الله باور کوي خو ته ځان ګناه کې ما چوا ته گواهی په انصاف وکړه. بیا گواهی کې چې بې انصافي کیږي دا غیر د پاره دوه سبب دي. یو سبب قرابت او نزدېکت دی چې خلق گواهی کې دروغ وایي د خپل ولی د وجې نه دا زما خپل له خپه بشي که زه صحیح گواهی وکم. او دویم سبب د غلط گواهی هغه دشمنی وي چې د یو چا سره دشمنی وي نو د هغه خلاف د دروغ گواهی ورکي نو دې صورت کې الله پاک اولنی سبب باندې مهر ولګولو چې د دې د وجنه غلط گواهی ونه کوي د قرابت. او روز تباغ دویم سبب ذکر کی چې دشمنی د سوره مائده کې چې چرته دشمنی د وجه نه غلطه گواهی ونه کوي ځان بغر کوي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کونوا شی قوامین و دریدن کی بالقسط فانصاف شهداء گواهان لله خاص د الله د پاره ولو علی انفسکم اگر چې په ځانونو ستاسو وي ستاسو په خپلوانو باندې وي او ستاسو په خپل ځان باندې وي او الوالدین یا په مور و پلار ولا قربین او په خپلوانو ای یکون کچرته وي دغه کس چې تپی گواهی کې غنی یا مالدار او فقیر یا غریب فالله نو الله پاک اولا خنیز دی به هماری دوانو تا فلا تتبعوا الهوا نو تابعداری مکوئ د خواهش ان تعدلوا ندینا چې تاسو انصاف ونه کیا او تاسو یو طرف ته بل طرف ته واوړی وین تلو او کچری تاسو جب واړولا او توریزو یا مخ واړولو لی دا صفت د جبې واقع کیږي. وین تلو کچری جبم کګکړه او توریزو یا مخ واړولو نو ځان ته نقصان ورکوي. او دا موی چیرې سوک مزمانه خبر نه ای ان الله بشکالا کانده بما پاس تعملون چې تاسو کوئی خبیره خبردار. یا ایها الذين امنوا امنوا بالله بیان د سلور مقاصد کوي د فرض ترغیب. یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو امنوا بالله ایمان راوړی په الله دې کې دا اشکال لې چې کله مؤمنان شنو بیا څنګه ایمان ناوړه دا یې جواب دا دی اے هغه کسانو چې تاسو په خوله باندې ایمان راوړل دي مزلته ایمان کوز کوي بیا چې د خولې په امنو ته نه خلاصيږي چې زله کې دي نه او یا دې کې دوام طرف ته اشاره ده اے مؤمنانو امنو ایمان ناوړی مانا ثابت قدم او سی پا خپل ایمان باندی چرته لالچ دو جینا خپل ایمان پری ندهی نو ایمان پا چارا وڑی فاللہ باندی چ اللہ یو ده و رسولی دغپ و پیغمبر باندی رسالت امانی والکتابی اللذی او بھاغ کتابونو نزل علا رسولی چ اللہ نازل کرلی پا خپل رسول باندی والکتابی اللذی او پا کتاب هغا نزل علا رسولی چلا نازل کړه نه په خپل رسول باندې وال کتاب الذی او په کتابونو هغه انزل من قبل چلا نازل کړه دینه مخکی کتاب جنس ته په یو ټولو اطلاق کی ومن یکفر بالله او چا چې کفر وکړو په الله او ملائکته په ملائکو د الله او کتبه په کتابونو داغه او رسوله په رسولانو داغه او یوم الاخر په ورځ د آخرت فقان دولانو تغیس را گمراه شو دولالم بایدا پا گمراهی لری سرام پا دیکی ردو کو پا آخل کچی باتی نیوارتا وی دی زمانه کو دهریا وی الفرق بین الفرق و مروج الزحب کری کری دی پاو کیو کسا سلیمان ابن حسن تری کریو اوسی که بی تشکیکی فی القرآن زتا تا وزید کما چی تخلق پا شک کی اچوا پا قرآن کی او قرآن کی شک کوا او دغسی خلق غلط و قوانین و ترابلا او دخلق و بزرونو کی شک اچوا دا قیامت پا مسئلہ کی ملائکو کی جناتو کی او دا وزید دتا ہم کم دا آدم علیہ السلام نمخ کم انسانانو نو عالم قدیم دے اللہ پا دے یتنو کی فغورد وکرلو جی سو کبر کئی پا اللہ ملائکو پا کتابنو پا رسولانو او دغسی پا قیامت دے گمراہ دے ان اللذین آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو دا قبائح ذکر کئی دے منافقینو چی دویو د لالچ تابع دي نو کله چې په ایمان او اسلام کې دیوتا سلالچ میلاو شي نو خپل ځان ته مسلمانان وي چا غني نو بیا خپل کفر شروع کی او دا دیو عمل له جاری حتی چې مرګم پدی ورته راشي نو کله چې پدی دې مړ شو نو الله یې نه بخي بیا ان الذين بشكاكسان امنوا چه ایمان راوني ثم كفروا به کوپر وکړو ثم امنوا به ایمان راوړو ثم كفروا به کوپر وکړو ثم زاد کفرن به زیاد کړو کوپر لرا ان مړ شو پرې کوپر باندې توبه ونيستا اما کې چې امنو کفرو امنو نو دا د دیو اغلالت طرف ته اشاره ده چې وخت ګوري چې دی وخت کې د مسلمانانو سره په ډله کې پیدا د نوې مسلمانې ما عجیب یو وخت راشي چې کافر سره په ډله کې پیدا یې نوې کافر یې ما دا را دی واغه مستمر عمل شو او بیا په دې حالت باندې د مرګ راغې نو کو پرې زیات کړو لم یکن الله ان الله فاق لیغفر اج بخنه وکیلهم دیوتا ولا لیهدیهم ان چې هدایت کی دیوتا سبیل ان سمیلاری بشری المنافقین زیر ورک منافقانو تا بی ان لهم فدی چی بشکر دیو دا پارا بی عذابا علیم عذاب دردون کے نو چا عذاب دردون کے شو نو دا زیر دے دار استحزا دا پارا بی دا مزید تکلیب دا پارا دیو بیو بلت دغسی پا غلط و خبر و زیر ورکول نو اللہ جل شانوہو د دیو العذاب هم په دغه مرتبه کې نازل کړلو ابه دې تعبیر پذیری وکړلو اوس منافقین سوک دي نو د هغو قباحتونه ذکر کوي. دا ردی د پاره چې مسلمانان داسې پتونه کتا کی نو ځان ته وساته چرته ځان کې دارانه وړي. الذین کسان یتخذون الکافرین چې دی ونسی کافران لره اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه چې کافر ته دوست وای امریکای ته خپل دوست وای روسیانو ته خپل دوستان وای چینیانو ته یو مسلمان ته نه وای نو یو د هغه علامه ده شو چې د کافرو طریقې خوخی د کافرو پشان شکل جوړی د کافرو پشان غم کوي د غوشان خادی کوي د غوشان لباس کوي د غوشان خبرې کوي پرې کې پخر غني دا ولې دی ودي سي کوي ايب تغونا اي دي ولټوي اندهم العزت د دې سره عزت فان العزت تابع شک عزت لله خاص د الله د پاره ده جميعا ټولو هندې ځکه کې دار اعلی چې عزت خاص د الله سره ده سورې فاتری کې مرضی لسم آیات کې او سورې منافقون اتم آیات کې وایي چې ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین عزت د الله د پاره ده او د رسول دغه د پاره د مؤمنانو د پاره نه بظاهر اشکال شو چې دلته وایي عزت صرف د الله د پاره ده او فاتری کې وایي او سورې منافقون کې الله او رسول مؤمنان دروانو د پاره وي جواب دغی دا دی چې د دوو صورتونو کې عزت په معنا د اختیار د عزت چې اختیار د عزت د الله سره دی نو ول چا پلاس کې اختیار د عزت نشتی او صورت منافقون کې چې کوم راغلین دا صفت د عزت چاله دا صفت د عزت ثابت ته نو د الله د پاره د رسول او د مؤمنانو د پاره ها به د الله د غد شان مناسب د رسول سره د غد شان مناسب او مؤمنانو سره د غد شان مناسب او دا معنی هم کړي شي چې عزت دا د الله د پاره ده او د الله په اختیار کې ده خدا حاصلېږي مؤمنانو ته مؤمنانو نه چور کولای کیږي نو په طریقه د رسول علی السلام باندې نو سورې منافقین کې هغه بیان وکړلو تاسو چې د کافرانو سره دوستانه کوي نو څه خیال لري چې موږ به عزت حاصل کو ازمون مقام به اوچت شي نو الله وینا دا مقام کافر نشي اوچتولی الله وی دا زما اختیار کړي زه چې چاله عزت ورکوم کټوله دنیا را جمع شي دا هغه نه عزت اغیسته نشي الله وای کزه چاله ذلت ورکوم کټوله دنیا را جمع شي دا غنه ازلت لري کولای نشي دا الله په لاس کې الله الله هم دیو جن تاسو د کافیرو مجالس ته ځي حال دار چې قران کې مسله تاسو سره شو ده سورتي انعام 68 کې الله دا غي بیان کړی چې دا سي مجلس ته بنځي چې الته کې دین پوری استهزاء او ټوکی کی وقد او بتاقی سرا نزلا نازل کړنی الله پاک علیکم بتازوانی فل کتاب په کتاب کې مراد دین سورت انعام 68 نمبر آیات ده چل جرا تفصیل لے سے نازل کړلی ان دا خبره اذا سمعتم کرچتا سو اوري آیات الله دل آیاتنا یکفر بها چې دا غیب قدر کې دی شي او استهزاء بیا او ټوکی پور کې دی شي یوک پروچ بی قدری کی ریشی بی ها دغا آیاتونو و یستازو او ٹوکی کی ریشی بی ها پدغا آیاتونو پوری فلا تقعودو نتاسو مکینی ماهوم دغا خلق سرا حتی تردی پوری یخودو چی دیونن وزی فی حدیثین غیری پیو خبر کی غیر دینا دا سیو مجلس چپا کی دا اللہ دا احکاماتو بی قدری کی گی او داغی استحضا کی گی نو په داسې مجلس کې ناست جایز نه ده تر سوچ اغو په بل خبره کې نه نوتی نه حتی یهودو تر دې چې دیو نن نوځي په حدیثین په خبره کې غیري بغیر ده دینا انکم اذا مثلهم یقینا تاسو اذن په دا وخت کې چې کر دیو سره کې ناستې پرزا مثلهم نو دیو په مثال بشي نو کته د يهودي په مجلس کې کی کېناسته او خو خوشاله وي نو تام يهودي شوي او کته د نصراني په مجلس کې کی کېناسته او خوشاله وي نصراني شوي او کده هندو په مجلس کې ته خوشاله شوي نو هندو شوي کده سیک په مجلس کې خوشاله وي نو سیک شوي صحابی راغلی دی د نبی علیہ الصلات والسلام نه تپوس کوي چې یو کس د چا سره محبت کوي او دا هغو ونتی عمل یې نه کړی نو د څه حکم دی نبی علیہ السلام وی المرء ما من احب انسان به د هغه چا سره وي چې د چا سره محبت وي صحابه کرام ډیر خوشاله شو ځکه دا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت او صحیح محبت په عمل کې نبی علیه السلام ته نشو رسیدې نو چې د چا سره محبت دا هو حکم متا تا میرای ویګو قیامت کې به د آخر کو سره حشر کی نیایات کې مونږ او تاسو ته یو غردی خبرې وضاحت وشو چې کم مجلس ته تللی شي او کم مجلس ته نشي تللی چنانچه کم مجلس او کم ځای چې هلته کې منکرات کیږي ګناهونه کیږي نو د داسې مجلس نه به ځان ساتي علماو دا لیکلي دي چې که په یو مجلس کې د ګناه کار کېدو اکه د واده مجلس دی که د غم دی کام جرګی دي جرګه حال دی اسمبلی حال دی آزه کې د بيدینۍ کار کیږي نو مسله دا ده چې که څوک التزی د پاره د رد منکر چې زه دغه منکر رد وکم تریش او کله د منکر رد نشي کولای او هغه ځای ته ځي نو دا تک جایز نه دی ناروا دی که دی وایي ما ته به عزت میلاو شي نو مخکې وویلی شو عزت د الله سره دی عمر رضی الله تعالی عنہ خپل عامل ته لیږلی وو شام کې وو هغه وخت کې چې کله هغه عامل خط را لیږلی وو عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې دشمن ډیر دی او مونږ لګیو زمون امداد وکا نو اور ته واپس اوریګل کنتم اقل الناس واذل الناس فكثركم الله بالاسلام واعزكم الله بالاسلام چې تاسو په ټول انسانانو کې لګوي او ذلیل وي الله زیات کړی په اسلام او عزتمنه کړی په اسلام ماما تطلبو ماما تطلب العزت بغیر الله عز وجل يذلكم الله نو که تاسو د الله نه سوا د بل چا نه عزت غوښتو نو الله به هم ذلیل کوي نو که ته دغه مجلس ته زلاړ شم عزت به من بشم نه نشي عزت من کېدی عزت د الله سره دی همدغسې هغه مجالس چې کوم مجالس د ګناه دي د ټنګ ټکور د ګانو بجانو د بدعتیانو چا د قرآن کریم داسې تفسیر کوي چې د خپل طبیعت موافق قرآن کی تحریف کوي او په دین کې بدعات پیدا کړلی او هر مبتدی تر قیامت پورې دا هغه د مجلس همدا حکم دی چې فلا تقود معهم حتی یخوض فی حدیث غیره نه به وسکینی ترسو پوری چې هغه بل خبره نه شروع کړي قرطبی دریم جل 263 کې دا لیکل دي او ابن کثیر اول جل 567 کې لیکي من کان یومن بالله والیوم الاخر فلا یجلس علی مائده یدار فی الخمر سوک چې ایمان راوړي په الله او په ورځ د آخرت نو په هغه مجلس کې نه کینی چې پاکی شراب تاویږي را تاویږي. اوس خلق ودونه کوي نو پاکی دا شی نه راوړي. او دغه حکم د هرې ګناه دی چې د ګناه شی هغه ځای کې استعمالیږي د نشو تماشو مجلس ته به نه ځي. او دغه ځای د ګانې بجانې مجلس دی چې ټی وی لګولې نه او پاکی سندرې ویلې کیږي ریډیو لګولې دی او یای نور سوري نغاری په خپل شروع کړی دي یا د موبایل په ذریعہ شروع کړی دي. اکوا دیو کام مجلس خود دې سيزه کې باندې کینی دا را ګناه کار دی. او باز علماء خوري سختی په توي کړی دي د پیر بابا علی رحمت چې کمل پوزات دی خوند دروازه سے جمع کړلی تذکرۃ الابرار والاشرار کې نو باقی نه لیکلنی چې استماع الملاهی معصیتن د غانو بجانو او د سندرو اوریدل د سندرو غانو بجانو اوریدل اوریدل ګناه ده. والجلوس لها فسق په داسې مجلس کې کیناستل دا فسق ده. ان انسان پی د اسلام کامل نوزی و تلذذ بها کفرون او خن حاصل اول په دیوانی کفر ده. اوس خلق وی دا د روح غذا ده. نه نه سندری ویل غانی بجانی ویل دا د روح غذا نه ده بلکې دا د روحانیت د پاره ناسور ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال غاني بجاني او ريدل منافقت پزړکي داسرا زرغوني لکه اوبچي پسلرا زرغوني. هنو خلق تلي اوزني بکيو يرا واده په غډا خون کوي نه بیا وکي سوګ د ټینګي نه او چې کله هم بس د کړنګ आवाज واري نو دیو تور ټوپ کړی بیا دې ته وایي څوک ټینګ شي چرته څوک نو هغه د اغانی بجانو کې بغډا کوله زامنې خشیو نو خپلاره منه کو چې ګوره مونږ اوس د خلکو سره تعلق دې ته به کار خوې مکوا هغه نه وکوم نو منه شو نو چرته نو بو مشکې زور سره وا او دا کلنگا وازی دلری نوری دلری جده واری دنو بده ده که پده که حرکت را ده او زان کانٹرولی خو چکل اغا گانا بجانا او تماشه پده خوابانی تیره شوا جو بس اغا مشکیزه واچه ولوی دیتا بده چاپلار ٹک شوروی دنگل ورد لا سونخ پیو وال پکی گڑای وکر می هم تورس دنانو کم دایی چی بس دا خو زمانگا د بچی اولنی واده دی او یا اخیرنی واده دی ادا زمونږ ضرور اولنی واده دی او یا اخیرنی واده دی دا خپل ټنګ ټنګ کول پکار دی. او هغه د چا واده چی نو هغه خو بغیرت دی اوله بګی ډیګونه ولګی او بیا به کور کی دی ورته دا غربا جوړی غرب جوړی. او دا نه خبر چې دا د ګناه کار دی او داوه که یره من د پیرانو منو د پیرانو چرته منی او خدغه دی وی چې د دیا اوری دل پیسق گنا دا او که ناستلو تا پیسق دی و خون پیاسی لول کفر دی زان انسان کافر کی. او داوه اوری دا هر مجلس پلی و اثری دا خ مجلس خ اثر وی دا بد مجلس بد اثر وی. کلم چې انسان غلط و مجالیسو کی کینی د ډمانو په مجالس کې کینون دا غبا سوچ پکر د ډم توبین دا غنه بډم جوړیږي. دې زمانه کې سمرم چون په دې معاشره باندې سوچ کو زمنګ دا نوجوان طبقه اوس ډم توپ خوخی حالن کې یو وخت داسې وو چې کله خلقو کې عزت پختو وا نو چې کله با یو چاته تاوي ډم نو دا دې سهوله کړ ډز اوس ار سړی ځان ډم توپ خوخی او دغه شی شروع کړی او دا الله بندیانو الله ته صفای او عزتمند پیدا کړی نه ځان ولی بی عزت کې او بیکاره کې غم کې با جړاګانې کوي نو دام د ګناه مجلس دی په داسې ځای کې کېناستل چې پاکې هیر کېږي هغه ځای نه تل دا ګناه ده اله وځې چې ته هغه خلقو ته دعوت ورکې د دغه منکر نه منه کې او چې ته د منکر نه نه شي منه کولی نو داسې ځای ته به نه ځي بیا ګناه کې واقع کېږي الله صاف فرمایل انکم اذا مثلهم تاسو په دغه وخت کې دغه په شان بشیا تاسو هم دغه حکم دی کړه ډمانو په مجلس کې ناس وي نو تام ډم شي او هغه زنانا چې ایر کوي او ته په مجلس کې ناس ته وي نو تام دغه حکم واغستو تام ایر کوونکی شي غیبت کیږي او ته وسناس غیبت اوري نو تام دغه په شان په غیبت کې داخل شي او کدن یکانو مجلسو د قرآن درس کی دو پاکی که ناستی خو یرا پا اصول باندی داسی نا چیزینی خلق آغا دا قرآن درس ترازی نو سب دیده پا رازی چی رس خبری اتریو کو او سوک دیده رازی چی چا جامیوی نم او سوک بکی دیده رازی چی بس یرا کور کیاسی هم خپل تسبیحات نشم پورا کولی نو زه زما خپل تسبیح پوره کوم دلته قران ویلې کې ودي تسبیح ټک اوباسي یا ګوته کې هغه سیس خو دې ټک قران چې ویلې کې نو په دا وخت کې بیا ذکر کول دام ناروا دي دې به غوګ دی غوګه تسبیح وا کور کې لري یې په جب کې کېدا دا قران په مجلس کې ګوري د جمعې پورز چې کله خطبه ویلې کېږي او یو کس غلط کار کول او تاوتې مکوا نو دا مو ګناه ده قران چې کله بیانېږي نو دا یو کمدارې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قرآن چې بیانېږي نو غوږ وته کېدی چوب شي ورته چې رحم دوانی وشي نو چې تا خپل ذکر کې سبحان الله او تسبيحات او تسبونه ټکو باسي نو دا خو به د قرآن پیدا نشو تام ته پیدا وانه ستاسو د نور توجه دې خراب کړه ما دا ورېدل نه ځکه مې ویلو زنانه وی راځي غټ غټ تصویر اوړي برا او هغه چې کم دین دلته قران ویل کې اور تسپونه ټکاو باسي او یا بل څه شی دغه ټکو باسي د دې دغه زنانه به امر رضی الله خوشاله کې کور کې نه کور دغه چل کوي زمونږ د دې درس مقصد حسین انقلاب را وستل دي چې د خلکو زندگی بدل شي چې تاسو دغه چل کوونه او تاسو دغه دې کدی ته بغوګ دي دغه زنانه چې دیو دلته کې راتګ بالکل من نه دي چې مرزه کې بډایګانی دي او کزوانانی دي کور کې نه کور کې ځان تسبيحات وای د تاسو په ګنا کې واقع کیږي بیا او وس چې کوم راغلی او سرین دا تسبیح راغونډي کې جبونو کې کیږي زړه درس کله کوم په ما باندې بوج شین در دی وژنې چې تاسو دغه توجه نه برابر ته صحیح توجه باندې کینا او به صحیح توجه سره واور چې اثر کوي کنه کوي انقلاب راضی کنه راضی نو موږ کې څوک ودیو او چا د تسبونو د ټک شروع کړی د هر سیس خپل یو مقام دی څوک چې پلش تلاش نو په پلش کې د ذکر نه کوي او تسبیح تل نه ټکې دغه چې کله قران ویلې کې نو الته په تسبیح نه ټکې الته وړي قران ته متوجه کینی غوږ وګو تک دی چې دا څه ویلې کې او خه خبره دادا چې سعوزر نه نو قران راوغستې شي یغي ته وکتل شي د قران سره چې ته محبت کې نو دا مې اولیه خبره ده کبي نام پویږي خو چې ته داسې ګورې وغه څوک خو خيار چا سناسي ابې تا ته ګوته بیا چې دغه زیر یا س لیدکې تلې راغستې واغه قلم راغستې په بیا دغه زیر او دغه ته ګوري د محبت په انداز باندې نو په دې هم الله با پتا کې انقلاب راولي اجر بدر کوي میر منشي سي قصه لیکلی دا چې په هندستان کې د سهارنپور او دیوبند په منځ کې زراعت لمنو الته کې د یو سړی په باره کې مونږ واورې دل چې هغه پادشاه وو هم بوډا سړی وو هغه پادشاه وو د هغه رشتہ دارانو کې د چا د جب نصب سامان لیدلی او ته فکر نه وکړې سامان ضروری وو نورست هغه توریات شو چې زمانه جب نه داسې قبر کې سامان غورځېدلې دي. نو هغه معلومات یو کړه چې قبر ز کوله والې شم علماوی او چې زوري سامان یې کوله والې شي. هغه د شپې په ټیم کې لاړ شي چې عام خلق فضله کې څه شک جوړ نشي. نو سړی تله اوس کسان و نورم قبر چې کله کولاو کړو تازه قبر سامان در اغستو دپاره هغوی چې ما وکاته نو په دې قبر کې سړنه چاپې را ګولونه تاو دي او داسې مزیداره خوشبویي د هغې نه ځي چې داسې خوشبویي ما چرته نه ده لیدل. هغه خلقو دا منظر ولیدو ډیر سات دا تماشا وشوه سامان در واغستو. خو چې کله هرالن دا خبره مشهوره شوه نو علما د هغې نه خبر شو او علما چې و نو د دغه سړي زنانه کړه لاړل او تپوس یې ترې وکړلو چې دې څه کار کولو چې د ده په قبر کې الله داسې خوشبویي جوړه کړه. زنانه ورته ووی چې دا مان گزارو او غریب خپل سبزی به خرڅوله نور د وسط نه کېده. قران نو ویلې قران سے سخ محبت نه د معمول داو چې دې بسار د منځنه کله راغې نو قران کریم دا په ادب باندې راوغستو او په ادب باندې به کینه کې خودو او به کولاو کړو او داسې په هر کرخه یو ګوته بوتلا او دا به وی الله میاں نے اس میں جو فرمایا ہے تو سچ ہے. الله جل شانو پر کرخه کی سوی لندار اشتیاری پدې کی سوی لدام رشتیاری پدې کی سوی لدام رشتیاری دا ګوته داسې بچل ولا ایو سو پانه پدې طریقه باندې غریب قرآن ویلې نو واغه محبت او سو نغي اظهار به وکړو او به قران په ادب سره بند کړلو ول کار ته ولاړو. نو علما وې چې هم دقه وجه ده چې د قران سره محبت او دا محبت په وجه باندې د قبر منور شو او ګلونه پاکي ولګېده. نو دغه سي تاسو هم کچا قران نه ویلې د قران سره داسې محبت پیدا کړي چا ویلې دا خو خواته کې نه او بس اغه ته زیخی جس دا غوت او غوک دی نو ان شاء الله قبرونه بس تاسو روخانه شي. او کدل تم قران وایو او نور قران وایو تاسو تسپونه ټکو بس انده الٹا سر کی به ګناګاری گئی تاسو زکه ز غصه انداز کی خبره کوم چې دا خو مقصد پی جاندل نری د هر سیس خپل مقام دی د روټی خپل مقام دی پاغت زی کی بخوری روټی خلق پیو پاک زی کی خوری منز کی جتا سو ودرے گئی نو پا منز کی ڈوڑے نہ خوری او بنس کئی او پا منز کی تازو تسپی ناڑا وئی که پا منزا کی تازو تسپی واڑا ولی نو منزم خرابی گی. نو درس دا قرآن کی مم تسپی ناڑے نور ذکرون با نکے بے با دیا غٹ عظیم ذکر دے تب غوک دے که پا خپل ویل شوی بے ہے کننو غوک با تک دے. لہذا نن پوری خو منگ تپتنو او نم چاویر و خزب بیگاه داسې خبر شو نو دومره مې زړه خپه شو چې ما یې بس درس نور بندوم چې دومره دا نه پوهېږي. آخر خو د عقل هم چال هر چال الله ورکړی دی چې دا د کم مجلس دی تاسو چې د کوی نه نور وختونه لږ دي سار په ټیم کې تسبیحات کوئ د ماسپخین نه وروسته تسبیحات کوئ د شپې په ټیم کې کوئ نو هغه وخت کې ځان سره بیا غټې غټې تسپې که کوئ نو راوړئ. او ښه داره چې تسپې تاسو په دغه ټکو باندې مه کوئ په دې ګوتو تسبیحات. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې دا ګوتی چې دین قیامت پر ورځ به دینه تپوس کیږي نو بهتر همدار چې پدې وشي خو ځا بیا هم که تاسو کوئ نو په کور کې کوئ دلته سره تصویر راوړئ او ټا کام جوړ کړی دی نه رکیا دا مونږه چې چرته پیریانو ته لګیا یو ټیک دی پیریان مې هم اوري زمونږ دا یقین دی د جمعات کې به کته هم ناسي ملائک هم ناستی خو تاسو پیدا الله حاصل کوي چې صحیح سوچ وکړي ان شاء الله تاسو به اثر بیا وینې او غلط مجلس نه مونږ ځان وساتو د غلطو خلقو نه ځان وساتو کدا غلط خلق سے کدا قاتل سر استاد دوستانه او تام قاتل شو کدا ظالم سر دي ځان دوستانه کړو تام ظالم شو کدا هندو سر دي تعلق نو تام دغه شو انکم اذن مثلهم ان الله مشک الله پاک جامع المنافقین جمع کون کړي منافقان لرا ول کافرین او کافران لرا فی جہنم اپ جانم کی جمع ټول الذین کسان یتربصون چې دی انتظار کوي به کوم پتا سو فإن كان نكثرتوي لكم سوزفارا فتح فتح من الله لترپد الله نا قالو دی وی الم نکم معكم اي مغنو استاذ سرا چې مسلمانانو د څه پیدا سره شي موږ تاسو ملګری وین كان او کثرتوي لکافرین نه پرد کافرانو نصیب نه حساب صحیح سوت ملاو شي پتا خو نشي کوله خو د دنیا صحیح صحیح قالو نو اي د منافقان کافرو تبي ازان نه زده کوي علم نستحویز آیا من غلبان شو کولے علیکم پا تاسو باندی کافیرو تاویی چکا چرتا من ستاسو دا مومنانو سملگری شووی نو پا تاسو غالب کیلے نشو سا فنمناکم آیا من نئی منع کر تاسو من المومنین دا مومنانو نا چی من دا غو ملگر توبو نکللو زکا تاسو تا دا پتح میلاو شو کمون دا غو ملگر توب کڑے وی نمونگ دربانی غالب کیدو مسلمانان غالب کیدل میداوی فاللہون اللہ فاک یحکومو پی سلبو کی بینکم ستاس پمنز کی یوم القیامتی پورز دی قیامت کی ولی جعل اللہ اوہرگیز نگرزی اللہ فاک کافرین دا پارد کافرانو علی المومنین پا مومنانو بانی سبیلن لارا دا کافرو پا مومن بانی سلار نشتے دا غلبی ان المنافقین بشک منافقان یخادعون الله دوک کید الله سرا خپل گمان کی او هو د الله پاک خادعوهم جواب د دوکی ور کوي دی اوتا الله چا صدوک نه کوي خودلتی تعبیر د جزا د پیل نه په پیل سره کړی ندیو دا کوم غلط کار چو داغي سزا داغي نه تعبیر په هغه کار غلط تری سره وکړي نو دغه یو قباحت شروع دیو چې دوکا کوي دویم و ازا قامو او کلا چې دیو پاسیگی الی صلاۃ منزتا قامو کو سالا نو پاسیگی ناراض تو موز تا ناراض دی هر کار تا دیخه چوس چابک تے خوراک تخه په وخت پاسی اسکاک تا په وخت پاسی بل نه دنیا کار تا نو خی خو چې مونز یو د دین خبرې نو بس دی سوسی ناراض مے کو سالا اڈل او دا ولی قرطبی کلی دی وای زکا چې مانزه کې د تا ثواب نخکار کی او دا ته اهم شی نخکار کی یوراون الناس دی وزان خی خلق تا عمل نه کوي او کوي نو بس در یاد پاره کوي موږ در یاد پاره هر روزه در یاد پاره حالن کې پیغمبر علی السلام فرمایي من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا چا چې مونږ کو د خودنې د پاره نو شرک یو روزه د خودنې د پاره ونی و شرک یو خیرات د خودنې د پاره وکو نو شرک قیامت چی شي نو الله جل شانه با خلق تا چریا کار دی او فرمایي چې لاړ شي او تاسو د خپل عمل ثواب د هغه چا نه وغواړئ چې تاسو زما سره شریک کړی دی. الله جل شانه وایي چې زه ډیر غنی د شرکاو نیم د شرک داغونه لاړ شي چې چا د پاره م کړی دغه نه غواړي دا مرض چې چا کرا شي هندریاو د خودنی نا چرته هم د خیر کار نه کوي او کچر دنو میں کی دو جو کار بکی او کنو میں نکی دو نبکی یورا اون الناس زان خی خلقو تا اپا عباداتو کیوں دی پنورو کارنو کیم ندی وقت سیاسیان دی ہار یو کس خپل نم کول غواڑی پوری خال طرف تا تکلیپو دا پل نو آغا پل دی وقت راورس دو جوڑ نشو ولی یو بوی پدی زما بوٹ نلگی او بلوی زما بوٹ پی نلگی بلوی زما پی نلگی خال تا د بجلی تکلیف ته دا ولی نکیږي دا دیو جنا چې د سیاسيانو نوم پی نکیږي یو وجه زمانو په وشو چې هغه بل کار کوي نو دای بند کی زمانو نکیږي او بل وی زمانو چې کم کار کوي نو بل پی سټیر اوډیو کار باندې نو دغه عذاب سے قوم مخامخ کړي دي یورا اون الناس ای سړیا خدمت وکا بل دی وکی ته مرسته وکا نوم پکې چاره وسته د الله دربار کې خپل نوم وکا ولا یذکرون الله او دیونه یاد الله پاک الا قلیلا مگر لک دیس لورم قباحت شو مقصد دې داله چې کم ذکر دې کوي ناسب د دنیا د پاره کوي هندې د پاره نه کوي زما رب زما ناراضی شي دیو جنا خلق تپوسونه کوي مولوی سبا قران کې کومه صورت ده چې خلق یې وای او بیا مالدار کیږي مدا تپوس نه کوي چې د قران تلاوت زو کما او هغه صورت ويم چې به د قبر د عذاب نه بچم هغه صورت زویم چې پاګې کې ماته ثواب ملای شي خو دنیا راغست اندازي تسبيحات به څه شو چاو ته خودري چې پلان کوي تسبيحات وای نو تاسو به هم بچی به مخشي او مخه به روان شي او مالدار به شي نو غیر زور ور کړی او سړیا د الله د رضا د پاره یو ذل سبحان الله دی وی دنیا دنیا ما پیانه به تر او دنیا د پاره کتر ډیرم تسبيح واړه راواړه نو دا قلیل نه لګ دی پینزم قباحت مزبزبین گڑوڑ دی بے نزالی کا پمینز دری کے لا الہ اولائی ننی پترب دری خلقو لا الہ اولائی نن پترب دا خلقو ند مومنانو سکلک تی او ند کافیرو سرا مزگوری حالات سے کئی آریو توی استعمل گرے ما نبز آدم آخام خافی رکی تی جوڑ شی چاغا دا اوخ هم پیخی کولی دا غایم کولی نو یوکی هم نشوست آلتی هم بیادا سی ناس با یرم مسلمانانو سره و تیارو پیراش چگی با وحی بیا ومن یدنین اللہ او چالا چی گمراکی اللہ فاک پلن تجیدانو هنگیستا بیا نومی لہو دا غد پارا سبیلن لار یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا الكافرين من سي كافران لرا اولياء دوستان من دون المؤمنين ما سوى المؤمناننا اتريدون ايتا سيراده کوي انت جالو چوغر زوي لله ان الله ده پارا عليكم بقلزان باني سلطان مبين دليل خارا چې الله عذاب پتا سوراشي د کافرو سره دوستانه کول د الله عذاب له دعوت ورکول تخويف او خروي ذکر کوي د منافقين ده پارا ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفل فتبقى لاندی کی بھئی من النار دورنا لاندی تبقا و لاندی حصہ و لاندی کندا ولن تجدا ہرگز توبیانومی لهم ندیو دپارا نصیرا مددگار د جہنم و طبقات تھی سورۃ ہجر کی برس تراشی انشاءاللہ او دغه طبقاتو تفصیل داسې دی چې د ټول نمبر سر کومه طبقه ده نو په دې کې نافرمانه مسلمانان بې او بیا دویم نمبر چې دغه نخکته ده نو په دې کې با صابئین په درېم کې نسوارا او پس لورم کی یهود او پنزم کی مجوس پگم کی عام نور کفار مشرکین اوم کی منافقین او د جهنم اور دم رسخ دے حدیث کی رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د ټولن لان دی عذاب والا با اغسړی چې دا غد خپلان دی سکروټه کې خو دې شي دا غي ودومره ته پی چې دماغ او مغزه به خټ کی او دې وای چې ما ته کوم عذاب دې دومره عذاب چاته نشته نو بیا هغه څوک چې پکې ولاړ وي او څوک پکې د پړکو پورې ډوبي او څوک د زنګنانو پورې او څوک تر نامه پورې او څوک پکې ټول ډوبي دا به سهالت وي. او بیا هغه څوک چې په لاندې طبقه کې چې منافق دی دا سوج نه چې په یو خبره کلک نه ولاړ زړه کې یو څو په خوله کې بل سه آن منافق با موافق در نماز زی بحر ایست حضا آمد نی نیاز آغا منافق دا موافق سره چې منزل او دین کال رازی دا استحضا دا پار رازی منزل دا پار نرازی نو سزای هم سخت شو او دا منافق دا توبه شرایط ذکر کئی سلور خبری دا امید توبه دا پار دو شرطنو دا ملادریو دا منافق سلور دی إلا الذين مگر آکسان تابو چې توبه ويستا یو شرط شو واصلحوا خپل عمل درس کړو دویم شرط شو واتسمو بالله امنګولي ولګولي په الله صرف د الله په دین منګولي لګي بل طرف ته نزي دا دریم واخلصوا او خالص کو دین او خپل دین لله خاص د الله د پاره ریا ارسه ختم کړه دا سلور شرطونه شو فولائکا دا اکسان مال المؤمنین دا مؤمنانو سربائی وصوفا یوت اللہ المؤمنین اوزر دا چور بکی اللہ مؤمنانو تا اجر نازوی ما اجر لیو ما یفعل اللہ سکی اللہ پاک بی عذابکم ساسو پا عذاب ان شکرتم کچرتا شکر باسی و آمنتم ایمان ناوڑی کتا سو شکر باسی ایمان راوڑی نو اللہ ساسو پا عذاب بانی سکی الله د بدی کې څو خواهش دي وکانه الله او د الله پاک شاکران قدردان علیما پوها څوک چې کوم عمل کوي نو الله د هغه قدردانی کوي او پوها ذات ته ارسور ته معلوم دي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم نغو خی اللہ پاک کاروالیں بی سوئی پا بدئی من القول دا وینانا الا من ظلم مگر آسو کی ظلم پر اکرلے شی او زیادے پر اکرلے شی ندی آیات مپسرینو چکم تفسیرون کر لی نبازی مپسرین وی چرا دی تعلق دا غیبت سره دی غیبت دا غټه ګناه ده او په دې الله خفقي چې څوک د بل مسلمان غیبت کوي او غیبت ستوي غیبت حدیث کی راضی صحابه او نبی علیہ السلام تپوس کړو چې تاسو غیبت ستوي صحابه وي الله او رسول فیږي نبی علیہ السلام یې ذکر کا اخا کا بما یکره یا د ول ستا خپل رور مسلمان لرا په هغه څه چې غیبت غني رور مسلمان په سیدا سي خبرې کول چې مخامخ اغه نه په خپکیږي نو چاوې دا الله پیغمبره کې په دې رور مسلمان کې اغا غلط کار وی نبی علیہ السلام چې یو غلط کار او نقصان پکې وی او دا غي تذکر کې دا غیبت او چې پکې نه او ته دا غی ذکر کے نو دا خو بہتان دے دا خو غیبت نم غٹا گناہ دا واقعی خطاب اڈیر گناہو نا وکرل یو دی غیبت وکرلو بل دی پی تحمت و لگولو بل دی دروغ ویلو نو دا بیا لوی گناہ دا نو غیبت دا گناہ دا او دا دین زان ساتل پکار دی قرآن کریم کم اللہ مکتوی ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت دینه کې بازی پتاسو کې د بازو ایو حب احدکم ایاکل لحم اخیه میتن ایتاسو کې یو کس دا خوخی چې دا خپل رور مسلمان غوخه او خوری په دا سال کې چغه مړی معنی دا مسلمان چې په میجس کې نه ای او تب آغا بسی خبری که لکه ته چې اغا مړ لیو غوخی خوری دومره گناه دا غیبت نزان ساتل پکار گی لیکن د باز خلقو غیبت جایز دی. نو دی آیت کې غیبت اشاره شو. اغه څوک چې دا غیبت جایز دی نیو پای کې بدعت دی چې څوک بدعات کوي ته دا وایي چې پلان کې سره بدعات کوي نو دا غیبت نه دی. ولی که ته دا ونه وای نو خلق به بیا د په بدعات پسې ورپسې شي. دویما څوک رشتہ کول غواړي استادې مشوره وکړه چې دې پلان کې کور کې مونږ رشتہ کوو ته مشوره راکا نو دا وخت کې به ته صحیح مشوره ورکې. نو چا کوم عیب غایب به ته ښکارا کې کته ښکارا نه کې نو ته بیا پر رشتہ په مشوره کې تا خیانت وکړو دا مغیبت یو قسم لدی خو جایز دی. او دریم چې یو کس ظالم وي او داغه مظالم تخلق او تخکاره کې نو دا هم په غیبت ممنوع کې ناراضي انداغه ظلم کې تخکاره نه کې نو بیا هغه نور ظلم کوي زیاته کوي. او سلورم دانه چې څوک د چا د قتل منسوبه جوړي او تداغي اظهار وکي دام غیبت یو قسم له جوړیږي خو کته ونه کینو دی نه حق انسان لره وجري دلته دغه بیان شو. لا یحب الله الجهر نغخی الله پاک کارواله می سوء فبدای ان القول د وینانا چې تر چا غیبت وکي الا من ظلم مگر اوسو چې ظلم پی شوی وي د ظالم غیبت تکول شي چې خلق تزان وساتي. او دویمه توجیه بعضی مفسرین کوي چې د دې تعلق د کنزل سره دی. چاته به کنزلی نه کې کنزلی کولم ګناه ده او الله په دې ګناه باندې ښکارواله نه خوښي چې ته چاته کنزلی وکي الا من ظلم مگر اوسو چې ظلم پی شوی وي او بل چا ورته کنزلی کړی وي نو ته په دغه مقدار جواب ورکولی شي. ته به ابتدا نه کې خو که چرته تا ته چا کنزلی وکړلې نو ته د هغې جواب ورکولی شي. او د پنجپیر شیخ القرآن رحمه الله فرمایله چې د آیات مخکې وروسته انسان سوچو کې نو دا توجیهات سره نه لګي. ټکې دا مسلې په خپل ځای صحیح دي او مخکې وروسته چې سوچو کې نو مسله چې کومه روانه ده نو هغه د شرک روان دی. نو په دې وجه باندې د دې آیات مقصد دغه نه دی کوم چې ځینې مفسرینو ذکر کړی دی بلکې د دې تعلق د کلمې د شرک سره دی او د کلمې د کفر سره دی. منافقین هغه په خوله باندې یوه خبره کوي زړه کې بله خبره وي. مسلمانانو چې میلاو شي ځان ته مسلمان وایي د کافرو چې میلاو شي ځان ته کافر وایي بس د هغو روان دی. نو الله دا غی بیان کوي چې کلمه د کفر ویل په خوله باندې دا جایز نه دی چې څوک دا غی اظهار وکړي او د شرک کلمه په خوله راوباسي الا من ظلم مگر اوسو چې ظلم پی شوی وي اکراه وسه شوی زور پی شوی وي. مثلا کافر راغلو او ستا په سره مشین کې خودو چې شامه د کفر خبره وکا کنه وجنم دی. نو سورت نحل کې رست راځي آیت 106 کې الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان چې بچا زور وشو او دا غزړه په ایمان باندې مضبوط او کلک هو دا خپل ځان د حفاظت د پاره سی په خله باندې دې د کوبر کریمه وای نو دا ایزند تشته او دا رخصت شته. عظمت خو بده کم داره چې انسان ځان وساتي خو لیکن کچر تدې دا سې کوي چې په خوله باندې کلمه د کفر وای او زله په ایمان مطمئنی نو دې ماخوذ نه ده نه دغه سره تعلق ساتي. نو منافقین ته وای چې تاسو د کفر کلمه ولي وای څه زور په تاسو چا کړې الله لا يحب الله الجهر نوغي الافاخ کارواله بسوء په بدی چې کلمه د کفر ده ان القول د وینانا الا من مگر اوسوک ظلم ظلم چې ظلم په وکړ شو زور په وکړل شو نو په وخت ته اجازه شته وکان الله او د الله پاک سميعا اوریدونکو علیما پوها ان تم دو کچریتا زو کار کوي خیرن خیر لرا هنچاغا خپل عقیدی اظهار دے او تخفوه یا پټوي دی لرا خپل عقیده پټه ساتي او تعفو عن سوین او یا ته معافی کې د بدینا منا دا چې د کوبر کریمه په خوله باندې وي د خپل ځان د بچاو د پاره ان الله بشک الله کان دے عفوان عفکون کے قدیرہ قدرت لرن کے ان الذین بشک آکسان یکفرون جدیو کپر کئی مخیم کپرو واغ کپر سری اوپٹ کپرو دا جہری کپر پخکارمان انکار کئی من اللہ پالا و رسولی پرسولان داغا و یوریدونا دیو ارادہ لری ایو فرقو جدائی راونی بین اللہ پمیزد اللہ کی و رسولی او در رسولانو داغه کې مثلا نو اذا الله حکم منم د پیغمبر حکم نه منم لګري زمانه کې ډیر خلک داسري چې د پیغمبر د سنتو سره دښمنی وي الله الله ويقولون او دی وینو منو من ایمان ناوړو به بازین په بازي او نکفر کوبر کو به بازین په بازي ويريدون دي ایران لري ايت تخذو چوني سي به نزالیکا په منځ کې سبيلن لار اولائک دا کسان هم الكافرون دي کافران حقا بشک به شبه کبر کې شک نشته اتدنا موږ تیار کړل الکافرین د پرد کافرانو عذاب موهینا عذاب شرمون کې والذین امنوا بالله ورسله او آگزان چې منوړي په الله او رسولانو داغه ولم یو فریقو او جدایی نراولی بین احدین په منځ یو کس کې منهم د دیونه اولایکا دغه کسان سو پیوتیهم زردا چور وکي دیو تا اجورهم د دیو اجرنا وکانه الله او د الله پاک غفور الرحیمه بخون کې مهربان یسالوک اهل الكتاب دالی کتاب او قباحتونه ذکر کوي چې يهود او نصارا دي یسالوکا تپوس گستانا اهل الكتاب اهل کتاب انت نزل تنازل کی علیہم پریوانی کتاب نیو کتاب من السماء دبرنا دیو دا ویلو ان چې دا قران یو زل ټول نازل شي غون راشي دا کله لګو کله ډیر دا وځي راځي دا تپوس صرف دیو نتنګور د پارکو ځکه الله جواب ورکړي فقط په تحقیق سره نو په تحقیق سره سالو دیو تپوس کړو موسی د موسی علی السلام نه اکبر من ذالک غرد د غنا فقالو دی ویلو ارین الله موږ توغلنا جهرتن فخکارا دمر دیو غلط تپوس کړو چې الله موږ تخکارک فاغزتو مسوایقتون اونی ول دیو لره تندر بی ظلمهم په سبب د ظلم نه دیو چې غلط مطالبه وکړه ثم تغزل اجلا بیادیونی ولی اس خیدر پا خدای سرا من بعدی ما پزاغینا جاتهم البینات چراغلو دیوتا واضح دلائل فعفونا منگا پاو کرانزالی کردینا سور بقره کی ردیو دا قباحتون ذکر شوی دی واتینا مورکڑو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا سلطان مبینا دلیل خکارا و غلب خکارا ورفانا منگ پرتکڑو فوقو مطور دا پاس دیو غرد تور بمیساقیهم پا سبب دا ما تولو دل چلو از مات کړو وقلنا من غویر له مدخل البابا دیوتا چې داخل شي دروازه ته سجدن پاجزئی وقلنا من غویر لهم دیوتا لا تعدو زیاته مکوی فی سبتی پورس د خالقی واخذنا من غاغستوا منهم دیونا میثاقا غلیظا وعدا مضبوطا بما نقضهم الله پاک بدیو باندې پاک شیونه حرام کړلی دا اسباب ذکر کړي فبما نقضهم نو پس په سبب د ما تولد دیو میثاقهم لو زنو خپل لرا چې کم لوز کړو هغه مات کړو وکفرهم او په سبب د کفر دیو بی آیات الله د الله آیاتونو وقتلهم الانبیاء او وجل دیو پیغمبران لرا بغیر حق برنا حقا وقولهم او اینان دیو قلوبنا غلب چیز مزرونا غلبون پا پردو کیری یا دی علم نڈک دی زمونگ تعلیمات اوچت دی داکت ادنا دان بیاو تعلیمات تی ادناوی بل طبع اللہ بلکی مہر والی اللہ فاک علیہا پا دی زرونو بانی بی کفرهم پا سبب دکو پرد دی فلا یؤمنونانو دی ایمان نراؤڑی الا قلیلا مگر لگ یعنی بالکل نراؤڑی وبكبرهم او په سبب د کبر دی او قولهم او د وینا دی على مریم مریم باندې بهتان نازیما له تهمت لیو معاذ الله بیبی مریم ته دیو د بدکارۍ نسبت کو عیسی علی السلام بغیر د پلار نشو نو دیو دا د بدکارۍ نشو دی وقولهم او په سبب د وینا دی ان قتلنا المسيح چې موږ وجلې دی مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم رسول الله د الله پیغمبر د عیسی علی السلام د قتل منسوبه جوړه کړی وا او دی وی موږ وجلې دي يهودوي حالن کې نفس الامر کې څه خبره ده وما قتلوه او دی نه قتل کړي عیسی علی السلام وما صلبوه او دی نه پانس کړي په سلوي کړي غلرا ولیکن شبها لیکن اشتباه کړي شو د لهم دی وتا شک شوبه کې واقع شو دی د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک درې فرقې دي یو يهود دي يهود به وي معاذ الله دا زناکار دي نمونږ ته حکم دی چې زناکار قتل کړي لہذا مونږ عیسی علیہ السلام قتل کړي دي دا غلط نسبت یې غته کولو دا د يهودو عقیده ده دوی من سوارا دي چاو د عیسی علیہ السلام په باره کې دا وایي چې دا ابن الله دی دا الله زویر معاذ الله همبل کې دا غو درې ډلې رسته براشي هغه یو به کې دا وایي چې ابن الله او يهود ته دعوت ورکو نو دی قتل کړي په سلوي کړي دي بیا الله ژوندې کو اسمان ته وخیجو دا دوه ډله غلط دي یهود هم پا غلطای دی نسوارا هم درم مسلمانان دی د مسلمانان و عقیده دادا چه عیسی علیه صلاة و سلام دا اللہ پیغمبرو الہ نو او نه دا بدکاری نشوی دی اللہ پا خپل قدرت بغیر د پلار نه پیدا کرده و دی بی بی مریم نه او بنی اسرائیلو تا اللہ لگلیو چاو تا توحید بیان کی دین ور تا بیان کی یهود خلاف شو او حواریان بعضی کسان دغه ملګری شو یهود دمر خلاف شو روکلو چې عیسی علیه السلام د قتل منسوبه جوړ کړ عیسی علیه السلام د قتل منسوبه دی جوړ کړی وا والله پاک عیسی علیه السلام د یهودو هندش کنجینا او دغه د قتل نه بچ کړو جندې اسمان ته وخیجو او دی خپل سړی وجلې دی بیده عیسی علیہ السلام دا قتل منصوبه چی دیو جوڑ کردی وا او اللہ غا بچ کردیو دی بارک که مپسرین مختلف و واقعات ذکر کئی بازی دا ذکر کئی چی سلور زر یهودیانو آغو زان دی خبری دا پار تیار کرو چی منگ عیسی علیہ السلام قتلو عیسی علیہ السلام دا خپلو ملگرو سرا چه حواریانو ناغی و کور کی و یهود رالو اغا کور محاصرک لرو او پیغام ولیگو چه عیسی علیہ السلام راو باسی کنمونگ تاسو نپریدو عیسی علیہ السلام خپلو حواریانو تا بیان وکللو چه تاسو که بسوک داسی قربانی ہو کی چه بار تاوزی او زما دا شکل به دا اغا شکل شي او يهود با اغل را شهید کی زما سب جنت کی عظمت پادشم محفوظ. نو یو کس اغه قربانی وکړه او ځانې پیش کړو بار تر ووته داغه شکل بالکل د عیسی علی السلام په شان شوی. يهود اغه قتل کړلو محاصره په دې طریقې سره ختم شو او عیسی علی السلام الله محفوظ اوساتو به اسمان ته وخیجو چا دا ویل چا به کی دا خبره کړلا چې عیسی علی السلام دیو په کم کور کې محاصره کړو نو کم چې سخ يهودیو اغه یې بس دن نورزم نو بس دن نورغه او عیسی علی السلام ته الله پاک په دغه کور کې پورته یو سوره وکړلو ا د ملائکه په ذریعه هغه پورته وخیجو او دا يهودي چې دن نورغلو د عیسی علی السلام شیبه پاغه پرې وته ډیر وخت ایثار شو دا نور يهود په سیورن واته چې چلو شو چې ورن واته نو دغه ملګری وو هغه است قتل کړ چې کله قتل کړلو نبی خپل منځ کې ریګیاو هغه چیرې کدا هغه عیسی علی السلام دای نو زمو ملګری شو او کدا زمو ملګری نو عیسی علی السلام شو نه اشتباه شو وړه صحیح خبره هغه چې کوم ابو الحسن ندوی محلا قصص النبیین کی کړلا او دا تفسیر ابن کثیر نے سا اخذ کړی دی دا یہ تفصیل دا سی دی چې عیسی علی السلام کله بن اسرائیل تعالی ولی گو او دیو ته د توحید دعوت او د حق دین دعوت ورکړلو نو يهود د عیسی علی السلام خلاف شو او دومره خلاف شو چې اوخ کې د روما حکومت چې دا یو مستحکم مضبوط حکومت نو دی يهودو هغه حکومت ته رپورټ وکړلو ځکه يهودو کې دا قانون دی چې دیو د هر باچا سره ځان یو ځای کوي او داغه چاپلوسی کوي او بیا پاک خلق هغه ته بدنامي او داغه بادشاه په زیر باندې نیکان خلق وجني قتلې دا د يهودو طریقه ده او دا غواړي چې ټول دنیا کې هغه د خوراکي حتی کې مسلمانانو کې هم داسي وکي نو ډېر مسلمانان هم داسي وي هغه د يهودو په لار باندې زی او د خپل مپاد د پاره جاسوسی کوي او پاک خلق او ته بدنامي ډیر بی ګنا خلق د غلط جاسوسانو د لاس هغه شهیدان شومړ شو دا د يهودو قديم سازش ده. نو د روما حکومت ته دیو رپورټ وکړلو د عیسی علی السلام په باره کې او غلطی خبري وکړي چې معاذ الله عیسی علی السلام دا راغلی دی او دا په سادی دی ستا حکومت ترانول غواړي په وخت باندې دې مخنیوی وکړي گرفتارې کوي که نه حکومت به دنه واخلي او تاسو به خراب کړي. حکمران طبقه د هغو د حکومت سره کاري د هغو نه د آخرت سره کار شته او نه د اسلام سره کار شته او نه د دین سره کار شته د هغو خو همدی چې بس حکومت په څه طریقې نو اخون له خو د پی که د خریب که د سپی وي نو هغه وخت کې چې کومه حکمران طبقه وه هغو دا رپورټ واخیستو عیسی علیه الصلوۃ والسلام د گرفتارۍ اډر وشو چې دې گرفتار شي چې کله عیسی علیه الصلوۃ والسلام گرفتار شو پولیس ونیو او محکمې ته راوستې شو يهودو ا دې عیسی علیه السلام خلاف ډېر راجه مشیو او د جمعه پورز باندې دا مطالبه کوله چې عیسی علیه السلام د پانسی حکم واورول شي او د جمعه پورز د پانسی شي. الله عیسی علیه السلام چې کلا د جج او داود قاضی مخې ته حاضر شو نو ډیر د تقریب ودرېدلې وکړه او يهود بیا مخکې لار هماره کړې وا د رشوتونو او د غلط بیانې په وجه باندې د روما د حکومت چې کم جج قاضي وو هغه د عیسی علی السلام خلاف د پانسی حکم واورول. قانون دای وسم اوق کم دا چې د پانسی کم میدان وینو دا د خار نه باري نو کم چې د پانسی کم میدانو د خار نه بارو په سلخو خار کې واورول شو. بیا د پانسی چې کم لرګیو نو دا به د جج د زینت له د پیسری د زینت او دا قانون چې مجرم به کمون او په شاکړیو دا لرګي به ځان له عقد پانسی میدان توړو الته په دې پانسی کېدو. چنانچې عیسی علیه الصلاۃ والسلام دا هغه خلاف چې پیسلو شو يهودو چغي والی او چړچقي وکړلې عیسی علیه الصلاۃ والسلام تا غلرګي ور په شاکړلې شو چې دا واخل او زه پولیس یې وسواغسته او نا وخت ټیم کې دا پیسله شوی و ما خام راتلو هغه پس بیا د خالش په او د خالی پشپکی د دیو په مذهب کې پانسی ور کول جایز نو نو دیو دا زور لګول چې د زر پیسله وشه او زر لاړ شي. عیسی علیه السلام ټول ورځ په محکمه کې ودریدل او ستړی شو او بل طرف ته داغه هم بیګناو داغه خلاف پیسله وشو غریب چرته تیز تلی شو. نو کم چې سخترین یهودی و چې د عیسی علیه السلام د پانسی ډیر ارزو کوله نو به کله راته شابه زرزا کله به پور واوختو کله سه. نو کم پولیس چې د دیو سره روانو نو پولیس ورته ویل که دومره تادی کوې دا لرګي دي ته واله زه دا به پیدل لږ زر به لاړ شي. نو لرګي ته هغه واخیست چې دی به زر ورسي او پانسی شي. قانون دانه چې دا پولیس به د اغه د پانسی د میدانه پورې تلو بیا تی بخپل پولیسو هغه باغ مجرم نیو او دنه می پانسی کولو. خبر خو تلې دی چې تاسو د داسینن مجرم راضی او بیا د عیسی علی السلام پیغمبرو يهود هم دی غو په ګڼ دی الته کم ګڼ خلق دی د پانسی د میدان پولیس په انتظار دی چې عیسی علی السلام راضی او ولاړلی او سلګه غوندي کی تیارام ده او غنم ده چې ویل نه چې بس سړی خو لرګي په شاکړلی ناغو ته خدامه کینم دقه اړرو چې چا لرګي په شاکړی جو دغه مجرمي نو دی واغ لرګي هغه يهودي په شاکړیو ناغو زر ونیو نو یې زنم بلې هغه مړه دا خو یار څوک دسی کوي چې کم سړی مړکی ناغه خدا چغي وې اوړ دې سه پروا ونه ساتل ډیری چغی والی زنه ما غبل له احساس او دغه ګونه ګونه کې او تیارون دي کوم او دی خړخو پوا عیسی علی السلام خپې غری وېسته او دیو هغه کس چې ونه هغه پولیس ونی او التی پانسی کړو عیسی علی السلام د دې زنه الله خلاص کو ژوندې اسمان ته وخی جولو د ملایکو په ذریعہ باندې دا اشتباه دی ته په دې وجه شو دی چې دی موږ عیسی علی السلام قتل کړو خپل ملګری ور کړو طریقې دا او دا سې کی کلا الله من حفر بیرا لاخیه فقد وقع فيه. سوک چې خپل رور مسلمان ته کوی کنی نه پاکی په خپل واقع کی. شیخ القران رحمه الله د آیات د پهم د پاره یو قصه کوله هغه زمون د سم علاقه کې وسړیو نو مخکې به د ګوندلو کې میله لګېده او د ګوندلو میله مشهوره وه پاکې به دا ساروي ماروي ډېر خرڅېدل. نو یو سړی و زمیندار و وایي زه هم چاته ځان له غوایي واخلم د ګوندلو میلې ته تللی و. نو د سمې دا خلک به چې تله مخکې خو د ګاډو ډېر زیات انتظام نه و دا به د چج علاقې مکړو په لار باندې تلل. نو سړی تللی و ګوندلو ته چې ځان له غوایي واخلم پیسې به ورسره وي غوایي به یې نه و خوښ شوی ساروی او ناوخته شوی و. بیا یې سوچ کړی که زه زما کور لري دی هسې نه لار کړې ډاکوان را پاسي پیسې دي راسې دا به رانه واخلي غریب یم. نو مکړو علاقه کې د چج د هغه څوک دوست و نو یې زره ده خو هله به لاړ شم شپه به د هغه سه تېره کړم او سار بیا پرانا کې ځم. چنان چې دی د ګوندل نه چې واپس راغې نو دا چج علاقې د خپل دوست کره لاړو. چې کله دغه کره لاړو هغه تپوس وکړو څنګه راغلی وي څنګه را پېښ شوي. هغوی زما دوست دی چې خپله کیسې ورته ټوله وکړه چې غوایي مې اخیستو میلې له راغلی وم ساروی مې خوښ نه شو نا وخت شو را باندې پیسې را سره وي نمای کزو د شپې زم اسې نه چرتا ډاکوان دی پیسې را نه واخلي مدل تلال نمای زدل ته بش پوک کما او سار به اعظم پرانا کی هغه بس خدای خری وکړه خوراک مرا کوشو بار داغه د پاره کټ نه تیار کړو د کور نه بار ګرمي موسمو دی خو دې قربا نیت بد شو چې نیت یې بد شو نو زوی وو هغه یو زوی چې کوم دی هغه تللی وو اوبه کول او پټي اوبه کول او بل زوی چې وو نو هغه ته وی چې دا میلمه کله وده شي نو حلال به کو او پیسې به دی واخلو. دا سړی چېرته تش او د سماتې ته پاسېدلی دی نو د دې پلار او زوی دا خبرې واورېدې نو حیران شو چې دا خو سره باندې وشو. هغه قصه ده وایي ځغاختو د بارانه پر نالې لاندې مشپه شوله او دا له څنګه حکومت د چندرشیر په کې کړپه شوله. ما خو چې زه ډاکوان نه بچ خو زه په ډاکوان واوختم او ډاکوان لاسه کې وجنې لالۍ مې بهرحال خپل کټ ته راغلو په سوچ کې شو چې څه وکړم. هسې ورته الله ذهن کې واچوله مغې ته توتو نو بس په ځای دی چې په کټ کې سملی دی دی توت ته وختو او بر هغه لی ایسته کېناستو ځان یې پټ کړو په توت کې تلی خو نه شو نه شپه ناوخته دی. بل طرف ته د دغه سړي هغه زوی چې تلی اوبه کولو له هغه د شپې راغې اوبه کول یې کړلي چې کله راغې دروازه بنده بار ګوري تیار کټ عظیم ستړی وو خوب هم ورتلو ګرمۍ موسم هم هغه سوچ وکړو چې څه به اوس دن نظم او خلق به د خوب نه راوباسم خو هغه د میلمه کم کټ شو پاک یې پرېوتو او سملاسو اوږده شو. پلار او زوی چې جرګې کړې وه نو ناوخته ټیم کې راووته او چاړه ورسره ده پکټ کې خو وایې نه کاته چې څوک پروت دی خیال یې خدای چې میلمه لم کټ سمکړی و پکې پروت دی. چاړه راواغېسته او خپل زوی ایسته حلال کړو چې کله زوی حلال کړلو نو اس ګوري جبې ګوري جب کې سنیشي چې وی کاته خپل زوی دی حیران شو چې دا هم څه وکړو دا خو موږ خپل زوی حلال کړو میلمه سي شو نو په دغه شک کې واقع شو. خیر اخوا دی خوا میلمه غریب خو ځان غلی په ونه کې کېنول ړق نه کوي چې کله دا عمل یې وکړو لاړه رپورټ یې وکړو او رپورټ یې داسې وکړو چې مونږ کره د سمې علاقې میلمه راغلی و زموږ زوی حلال کړی دی پولیس راله وختي وختي لا تیاره نه ده خوره شو زه ته چې راله سړی مړ پروت دی حلال پولیس رپورٹ لیکلو تاسو به چا رپورٹ لیکئ هغې داسې یو سړی و نوم وایي چې کله دغه سړی پولیس ولیدل د بره نه آواز وکړلو چې پولیسو که تاسو ما ته څه نه وایئ نو زه به ته صحیح صورت حال ووایم. هغې راکوشه صحیح صورت حال ووایه راکوزه کړو نه ورته ټوله قصه وکړه چې دا خو زه میلمه وم او دوی زما دا لالولو منصوبه کړو خو بس الله پاک په خپل داسې وکړه چې زه خو ته بره وختم او خپل زوی حلال کړی دی پولیسو هغه ونیول داسې کیږي. نو دلته کې هم دیو عیسی علیه السلام قتلولو خو خپل ملګری قتل شو اشتباه کې دا واقع شو ولیکن شبه علیکم لهم لیکن اشتباه کړی شو د دیو ته وإن الذين اختلفوا او بشکا کسان چې اختلاف کوي پی پدې کې لفي شک منو خامخا په شک دې دینه ما لهم نشتریو درا به پدې سمین علم سعیلم الا تبازن مگر تابیداری د ګمان وما قتلوه او دیونه دی قتل کړي عیسی علی السلام لري یقینا یقینی طریقې سره دا یقینی خبره ده چې دیونه دی قتل کړي دروغ وای بر رفعه الله الیه بلکې پورته کړي دی د الله پاک خپل ځان ته سوال لذي چې دا خبره خلق وای نور طبقه دا او دانه هغه الله وی او کان الله دی الله پاک عزیزن غالب حکیم حکمت والا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله روح مال جسد پورته کولای شو نو پورته کړو کتا سوې چې محمد علیہ السلام هم داسې پورته کولای نو حکیم ان حکمت والا دی په دې کې دا حکمتونه دي وایم من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته په دې کې د عیسی علیہ السلام نزول طرف ته اشاره ده چې اخر وخت به عیسی علیہ السلام را کوزیږي کله چې د دجال فتنه راشي وغرا نږدې شنو او وخت به عیسی علیه السلام را کوزیږي او دجال به وجني چې عیسی علیه السلام کله را کوشي نو او وخت چې سمرا لري کتاب دی دا به ایمان ناوړي او حقیقت به تخکارش غوس نه مني وای من اهل الكتاب او نشته یو کس داری کتابونه الا مگر لیؤمنن خامخا ایمان براوڑی بی عیسی علیہ السلام قبل موته مخ د مرگ دا غنا چاغه نه مل دا غد امر نمخ په اسلام بیا راوڑی او وخت کی او باز ایمان کوي چې نه یو کس دانی کتابو مگر ایمان ناوڑی عیسی علیہ السلام مخ د مرگ خپلنا او وخت بیا حقیقت معلوم شي او قران کی سو دارشته دا خدا او وخت ایمان نه دی معتبر اوس دمانی و یوم القیامت اپا ورز دا قیامت کی یکونوی مالیم پدیبانی شهیدن گوا فبی ظلمین نفس پا سبب دا ظلم من اللذین دا کسانو هادو چی یهودیان دی حرم نامو حرم کرو علیم پدیبانی طیباتین پاک شیونا و حلنت چلال کرشو لهم دیو دا پارا و بی سود دیهم او پا سبب دا منک کول دیو ان سبیل اللہی دلار دا لانا کسی رندیرو لرا واغزی مرنبا اوغستل ندی وسود لارا وقد نوه اپا تاقی سر دیو منک ریشو دی انوه دا دینا واکلی مصوت اموال الناس او پا سبب دا خوراک دیو مالون دا خلق قدرائی مل باطلی پا باطلی طریقی سر و آتدنا متحر کرلی الكافرین دا پار دا کافرانو من هم دا دیونا عذابا علیما عذاب دردون کے دا جوز کم نیکان دی دا غو بیان کئی اہل کتابو کی لیکن الراسخون لیکن مضبوط فی العلم فعلم کی منهم دا دیونا والمومنون او ایمان راوڑن کی یؤمنون دی ایمان ناوڑی بما فاغس انزل ایلے کا چی نازل پریشو دیتا تا وما فاغس انزل من قبل کا چی نازل پریشو دیستان مخ کی والمقیمین صلات او آفرین دی پا قیمون کو دمانزا والمقیمین صلات چې څوک په صحیح طریقې سموز کوي نو الله پاکي افرین وي مخکې نه جدا ذکر کو ول موتون زکات اور کون کی زکات لره ول مؤمنون بالله ایمان راوړون کی په الله او پورز اخرت اولای کدا کسانو سنوتیهم زردا چمبور کو دیوتا اجر نازیمن اجر لیا هندا قباحتنا د يهودو ادالی کتاب ذکر شو دیو مخ کې تپوس کړو سوال کړو چې قران یو ځل ونه نازلېږي هنو دا غيو جواب اجمالی خو مخ کې ور کړل شو ان وحینا اس تفصیلی جواب ور کوي او د دې اسلام دا نه چله سمرن بیا را لګلی هنو دا نن چې ټول تعالی پاک وه یو ځل را لګل تدریجن بواهرات لا چنانچه مخی انبیاو نوح علیہ السلام تا اللہ تدریجی وحیر علی گلو ابراہیم علیہ السلام تا نو دین بی تم اللہ دا سی بی پا مزمز وحیر علی گی دا انبیاء علیہ السلام سلسلہ چی شروع کی گی دادا آدم علیہ السلام نو شروع کی گی اول انسان اول پیغمبرو آدم علیہ السلام نبی مکلم خو آدم علیہ السلام ته چې کوم وحی شوې دا غی زیات تعلق د او امور سو چې باغی تعمیر د دنیا راځي او هغه وخت کې کبر شرک نو دیو جن نه هین منکر مثلا نه راتله اولنې پیغمبر چې د نهي عن المنکر د پاره الله پاک را لېګلې مقدس مکه ته نوح علی السلام نو دل دي زکه ابتدا د انبیاو د نوح نه وشوا ادم علی السلام نه ونشو ټول انبیا سمردي روایت دي کې مختلف دي بعض روایتونه معلومیږي چې یو لاک سلیری زر دي چې درې سو پاک رسولان یو لوی جماعت او بعض روایت نه معلومیږي چې دولکه پیغمبران الله را دي گئی صحیح حقیقت الله ته معلوم دي مسلمان باقیده دا ساتي چې څومره انبیا الله را لېګل دي اغریشتونی دي په خپل وخت کې دا غو دین حق دینو او بیا چې روز کم پیغمبر راغلی د مخ کې پیغمبر دین منسوخ شوی دی نو هر روز ته چې کم پیغمبرو د هغه دین پاک کې حقی ټول په آخر کې زموږ محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دلته کې د بعضی انبیاو نمونه الله اخدی نور ټول دانه دی انا بشکمون اوحینا وحی کرلی لیک تاتا کما اوحینا لک سنگا چمونگا وحی کرلو الی نوحی نوح علیہ السلام والنبیین او پیغمبران تمین بعدی پس داغنا اوحینا مونگا وحی کرلو الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او نسو داغتا او عیسیٰ علیہ السلام تا او ایوب علیہ السلام او یونس علیہ السلام او هارون علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تا پاتینم ورکړو داوود زبورا داوود علیہ السلام ته زبورا دا داوود علیہ السلام د کتاب ذکر یو کړو دا ندینه پارا کئ چې د انبیاو په جماعت کې داوود علیہ السلام هغه پیغمبر دی او سلیمان علیہ السلام چې د نبوت سره الله پاک دی له حکومت ورکړو چرته چا ځین کې دارا نشي چې دې دا مقام چې چت شوی دی په حکومت او چت شوی دی الله د زبور ذکر وکړو چې دیو مقام په آسماني کتاب او چت شوی دی په حکومت نه او رسولان امنګ لګل نه پیغمبران قد قصصناهم چې تحقیق سره بیان کړلني دیو دراله کتابان دی من قبل دین مخ کې سورته انعام کې ولس انبیاو ذکر شوی دی ورسولن او ډیر پیغمبران موږ لګل دي لمنا خصوص هم نه دی بیان کړ تفصیلا علیک بتا باندې دا غنمونه تاته نه دی خود لښو وکلم الله خبرې کړو الله پاک موسی د موسی علیه السلام سره تقریبا په خبرو کولو سره کلیم الله داغه لقب دی او داغه صفت دی او دی کی دی تم اشاره وشوا چټک دا موسی علیہ السلام تعالی تورات ور کړو یوزه لیکن نور چ کما وای ونه اغام په قلار قلار وا خبره وس قلار کیلی رسولان دا پیغمبران مبشرین زیری ور کون کی وو چې دا حق پرستو او سری اوچت شي ومنذرین او يرون کی باطل پرستو او سریخ کته شي الله یکونا دی د پاره چې نه شي لناسې د پاره د خلکو الله په الله باندې حجتون دلیل بعد رسول پس د پیغمبرانو نه کان الله او د الله پاک عزیزن غالب حکیم حکمت والا تسلی ورکوي نبی علیہ السلام ته چې کدی ایمان نه راوړي په هغه څه چې تا ته نازل شو دي نو الله ګوا دی الله پهلم کشته دې دین راوړي کړه لکن الله لیکن الله پاک یشهدو گواہی کوي بما اغس انزل اچ نازل کړي دي الیک تا تا انزله نازل کړي دي دا به علمي پهلم خپل سره جدا الله کم علم خاص ته یا دا الله پهلم باندې چتر دي اهلي زګ الله دل دا کتاب در کړي دي والملائکه تو یشهدون او ملائک گواہی کوي او کفا بالله شهید او کافی د الله گواه تخویفات ان الذين بشک عاکزان کبرو ج کافر دی وسدوا امن کی خلق ان سبیل الله دلار د الله نه قد فتاقیز را دلو گمرا شو دی دلالم بعیدا په گمرا کیدو لری سرا ان الذين بشك اكزان كبروا جي كافر دي وظلموا او ظلم کوي لم يكن الله ان الله پاک ليغفر چ بخنه او كلهم دي وتا ولا لياديهم ان چوي دي وتا طريقا لار الا طريق جهنم مگر لار ده جهنم جهنم لار او تا سن شودا خالدين هميشه سيدن کي وي پيا بري جهنم کي ابدا هميشه وکان ذالک او دیدغ کار اللہ یسیرا پلوان یسان ترغیب اور کئی اطاعت در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا یا ایوہ الناسو اے خلقو قد جاکم الرسول تحقیق راغل تاست پیغامبر بالحق پاق سرا جاکم الرسول بالحق اراول پیغامبر تاسو تا حق اغا حق سرے توحید دے لا الہ الا اللہ من ربکم در طرفا در ربستا سنا فآمنو ایمان نوڑی خیرن لکم وی بغورستا سو در پارا و ان تک پرو که کپرا مکللو نو اللہ مستغنی ذات تے تاسو اللہ تس ضرر نشی رسولے او اللہ ولی غنی لے فا ان للہ ما فی السماوات والارض نو یقینا دید اللہ در پارا آجی پاس مانو نوزمک کنی او دی اللہ پاک پو حکمت والا یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم رن د شرکی په بیان د عیسی علیه الصلاۃ والسلام رستر روان دي هم جی زیادت مکوئی نار چا خپل مقام دی هغه مقام باغ تور کولای شي بارسه کیدا یو مشهور مقوله ده اگر فرق مراتب نکونی زندیقی کدا مرتبو فرق دی و نکړو زندیق جوړیږي بی دینه جوړیږي دا الله مقام دی او مخلوق لنه ورکه او دا مخلوق چې کم مقام دی دا به خالق لنه ورکه کدا مخلوق مقام دی خالق لور کړلو دا الله پشان کې ریتا گستاخی وکړه الله دې کمزور کړو او کده خالق مقام دی مخلوق کلا ورکللو نو مخلوق دی اچت کللو دا مکوا یا اهل الكتابی اے اهل کتابو لا تغلو فی دینکم زیاده مکوی پا خپل دین کی غلو بنکوی غلو افراد تفرید تویرش لکه دی عیسیٰ علیہ السلام پا بارک یهودو او نسوارو افراد تفرید کولو یهودو د عیسی علیہ السلام شان بالکل کمولو معاذ الله و داده بدکاری نشوي دي او زناکار ورتوي دا تپریتو کمیو پشان د عیسی علیہ السلام کی داغه چې کم مقام نو هغه مقام کمولو دینه مندا او نو سواراو وې د الله زوی دي او د اولویت نسبت ورته کو دای پراتو عیسیٰ علیہ السلام مقام ډیر پورته کولو مسلمانانو تعالی وی تاسو اعتدال وکئ پس صراط مستقیم باندې روان شئ نه د ځان نه یهود جوړوئ مه د ځان نه نسوارا جوړوئ نو د مسلمانانو اقدام دغه شوا چې عیسیٰ علیہ السلام د الله بنده دی او الله په خپل قدرت کامله پیدا کړي او بغیر د پلار نه او نبوت ور کړي پیغمبر دی او د ګناهونو نه معصوم پاک دی او ژوند دی الله خي جوله دی او اسمان کی روح مال جسد دی او د قیامت چې کومه نشانات دي غټ غټ لس علامی دی نو پاک یو علامم دادا چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام برا کوزیږي د دمشق چې کوم جماعت ته داغه مشرقی طرف تا سپینو منارو په خوا کې د ملائکو په وزر به خپل لاسونه خو دی وی او راکوز بشی او چه کل راکوشی نو ده آغا د سر نه بداسي وبس اس کی ته وای چی تازه غسل کړی دی. کله چې دجال د اغدره کوزیدو واوري نو تختی با او د عیسی علیه السلام ساج پاغلی کی نو بولی کی او د عیسی علیه السلام صاحب دمر رسی چې سمر داغه نظر رسی عیسی علیه السلام په سروان شي او دجال به تختی. فلسطین کی بابلود ورته ویو اغه زه سره به بیا مومی او قتل به کی او یو لوی فتنه دا به د مقدس مکه نه ختم شي. بیا رستا بل یو فتنه به شروع کیږي د یاجوج ماجوج ابدا سی وی چې عیسی علی السلام به مقابله نشي کوله او مسلمانان باندې نشي کوله نو ځان بداغونه پټ کی وغرونو کی په محفوظ مقامونو کی زیادت مکه وي دغه سی د نبی علی السلام په شان کی هم بازی خلق اپرات کئی بازی تپرید کئی اپرات خلق بریلیان شو چی د نبی علیہ السلام د بشریت نه انکار کئی او د نور نه پیدا دے نور دے او خرافات دے ځان جوړ کړی وی او حاضر ناظر ورته وی او دا با د اولویت نسبت کئی دا دا او خرافات دی او بازی دا نبی علیہ السلام پا بارے کی تپرید کئی چی دا نبی علیہ السلام شان نمانی لکا عام چکم بی دین دی کل چی دا روس انقلاب شروع شنو پاکی مسلمانان ام پا لپیٹ کرالا نبی بیدا سیوی محمد برای ما چی کرد کرد برای قوم خود چې محمد علیه السلام زموږ د پاره څه کړلی کسې کړلی د خپل قوم دا تفرید ته پشان د نبی علیه السلام کې صحیح خبر هم دادا چې نبی علیه السلام په ټولو مخلوقاتو کې بهترین مخلوق دی. بعدس خدای تو بس یې قصه مختصر علامه اقبال سے وای چې الله خالق دی او دا اللہ نے الہ اور ټول مخلوق دے پا مخلوقاتو کی دا نبی علیہ السلام نا اچت بل سوک نشتا دا قیدہ شو بشرو نور نو لوی نور ور سرو خودی سی نا چی غوخی نو اڈو کی نو او اللہ جل شانو دا مخلوق دا ہدایت دا پار را لے گلے او پات پیرا گلے او پات شوے دے دا دی عالم نبل عالم تتلے دے جسا مبارک روغ جوڑا پا دی عالم کی دا او روح دا نبی علیہ السلام علیین کی دے او اغید پار دا جنت اغا مزیداری خوندون دی او پاکی نبی علیہ السلام اغا روح مزی کئی او دا سنے چی ستا وازون او ری او ستا خبری او ری او ستا امداد کئی او یا غد الوحیت مرتبی تورسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل لا تترونی کما ترتن نسوارا حسبن اللہ حسبن مریم تازو زمان داسی ناتون او داسی مده مکوی لگا سنگ چی نسوارا او دا عیسیٰ علیہ السلام کڑیوا چاگت ابن اللہ ویلو او نبی علیہ السلام دعا کڑوا اللهم لا تجعل قبري وسنن يعبد يا الله زما د قبر نه بت نه جوړه ما جوړه چې دغه خر عبادت کيا ادعا د نبي عليه السلام الله قبول کړی دا الحمدلله د نبي عليه السلام چې کوم روزه مبارک ده خاص کر په دې وخت کې ال دګي داسي موحدين او صحیح خلق دي چې سو شرکيات ته نه پری دي حج په موقع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا کې چې کلا جمری وشتي نو دا غینې مخ کې کم کانې چراغستو نو خلقو ته وی علیکم بی امثالی ها اولا اے خلقو داسې ګټې را لې غټ غټې مراخ لې ایاکم والغلو فی الدین زان و ساتی د زیادت نه بدین کی بدعات و نه کیا او بدعات کول دا بدین کی غلو دا الله یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لا تغلو زیاته مکوی قطادوی بدعات مکوی فی دینکم پخپل دین کی ولا تقولوا ما يا لله فلا من الا الحق مگر حق خبره انما المسيح مشک مسیح ابن مریم سازو د مریم دے رسول الله د الله پیغمبر دے او کلمتو د الله کلمه دا القاها چغور زولے ودا الى مریم تا روح منه او خواند روح ور طرف د الله نا عمر ابن واقدی په مجلس د مامون رشید کې هو نیو عیسائیو آغا ہوئی چستازو قرآن کی دادی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ یو جز دے نعالیم دی تپوسو کو عمر ابن واقیدی چی کمزے کی ندایتے ہوئی چی وروحن عیسیٰ علیہ السلام روح دے منہو دا اللہ نا دا اللہ جز شو نو آغالیم ورتوئی چی کچر تم منہو پا جزئیت دلالت کئی نبی آغا دا ټول مخلوق دا اللہ نا جز دے. سورہ جاسیات بیار لسم آیات کی رازی جمیعا منہو دا ټول مخلوق دا اللہ نا دی نغی بلکل اللہ جواب اکڑو روحا منہو اللہ زان تا نسبت اکڑلو دا دا تشریف دا پارا مقصد دا دی داو چې د عیسیٰ علیہ السلام و سلام پیدایش دا عامو انسانانو دا پیدایش پشان نو چاغن اتپوی بیا علقشی بیا مزغشی بیا بکی روح اچولیشی بیا سمودی دغینا نا نا سید بدی کی روح اچولیشیو دا اللہ پا حکم بانی ندیو جنا کلا جسمیت غالیبی پا روحانیت باندی کلا روحانیت غالیب شی پا جسمیت دا عیسیٰ علیہ السلام روح چی ہو دا نہایت شفاف ہو او دا نو خلط شوه دا نطبو و غیر سرا نو آغا اللہ پاک پاکی دمر قوت توا چولو چه آغا روح دا عیسیٰ علیہ السلام جسد عیسیٰ علیہ السلام پور تکلا بر اسمان تو خیلو نکام طور سرا جسا دا درنی روح پزان بسیرا کاغی خو کلا کلا سندره مولاوی په یو روحانیت کې داسې قوت پیدا شي چې جسزان پسې پورته کی نه عیسی علی السلام روحانیت داسې دنیا کې دا غي مثال څنګه دی لکه جاز شو وای جاز نو وای جاز خو د وس په نه جوړ دی باقي درنواله دی خو کل اندغه وای جاز چې دی په دې کې جدن کم هغه روحانیت دی او کمه هوا ده نو دې له خلق دومره زور ورکی چې هغه جسا آجی سمپزان پسی پورتا کیوئے خیجے آمین ایمان نوڑی باللہ پا اللہ و رسولی پا رسولانو داغا ولا تقول موئی سلاستن چی خدایان دری دی انتو من شید دی تسلیسنا خیرن غربی لکم ساز دا پارا انم اللہ و بشک اللہ الہ و آئیت کارساز یو دے معبود یو دے سبحانہو پاک دی دغا اللہ پاک ایکونا ددین چشی لہو دغا دا پارا ولدن بچے لہو دا غلا دا پارا دی ماغسا فی السماواتی جی پاس پانو کی دی و ماغسا فی الارض جی بزمک کی دی و کفا باللہ وکیلا کافی دا اللہ پاک نگاہ بان لیستن کی پل مسیح و یکون عبداللہ تاسو عیسیٰ علیہ السلام تا دا الوحیت نسبت کوئیو او داوائی چی خدای اندری دی اللہ عیسیٰ او مریم نسواراو کی دری ڈری وی یو تمہیں نستوریه ویلا بل تی یعقوبیه ویلا او بل ملکانیه وا انه باقی دی ویړه لیدا قیدوا خدای اندری دی الله دی عیسی او مریم نو دی آیات کی الله دې بیان کړي چې عیسی علیہ الصلات والسلام په خپل ځان تعبد وی د الوهیت داونه کړي نو تاسو هغه ته نسبت درې کوي دا خو هغه گوا چست او مدعی سست خبره ده هغه ځان ته عبد وایي تاسو ته الہ وایي لیستن کفل مسیح ارگیز انکار نکی مسیح ایکون ددین چشی عبدن بند للہ خاص دا اللہ دا پارا وللملائکت المقربون او نمنائک نزدی مقرب ملائکم انکار نکی جبریل اسرافیل میکائیل او ملک الموت خلق تا ازرائیل ہوئی ومن يستنكب چاچ انکار وکوان عبادته د عبادت د الله نه ويستكبر زانه چوتو غنو سیا شروع هم نظر د چرا جام بکی دی ولری ری پر زان ته جمعان ټولو اما الذين اغسن امنو چ مومنان دی او عمل صالحات عمل کینیک او فیهم نو پر بور کی دی او ته اجورهم ندی اجرنا ويزيدهم زیاد بکی دی ولرمین فضله د خپل فضلنا واما الذين استنكبوا كسان چینکار کیا واستكبروا زان چوت غنی فیعذبهم عذاب اور کل عذاب علی بن عذاب درد ان کے ولا یجدون ادیوب نم لهم دزان د پارا من دون اللہ ما سوا د لا ولی دوستو ولی متصرف ولا نصیر او مددگار یا ایوہ الناس قد جاکم برهان من ربکم ترغیب دے قران تام یا ایوہ الناس اے خلقو قد بتاق سر جاکم را غلی تاست برحان من ربکم برحان دلیل طرف دربستا سنا چاگا نبی علیہ السلام دے او دغسی مضبوط حجت دلیل او قرآن تا موی انزلنا منگ نازر کرے لیکم تاست نورا مبینا رناخ کارا نبی علیہ السلام اللہ را لے گلیو نور اطلاق چې پاک کیږي نو پدې معنی چې دا غه هدایات دا د زړونو د پاره یو نورانیت صحیح عقیده به تا تخی صحیح عمل به خی صحیح اخلاق به خی رڼا والا معاشره به جوړی رڼا والا مشری به جوړی حکومت به جوړی هر څه نور نو قیامت کې به تا ته رڼایي قبر کې به رڼاوي که دغه پیغمبر پسې ور روان شي اما الذين امنوا وعملوا الصالحات ایمان اوری بلای پالا واتسمو من غلی لگی به پدغه دلیل باندې او پدغه نور باندې پس یدخلهم نظر د جدا خل بک دی در فی رحمت پر رحمت کی منو د خپل طرف نا پس دین په پزل کې زیات ثواب ور کی و یهدیهم خدن بو کری ته الیه په طرف پر صراط مستقیم د لارې نیغه اللہ مخ کی دا میراث آیات تیر شو او پہا آیات کی دا کلالا دا میراث سڑی میراث ذکر شو میرات هغه چاته وای چې دا اصول پرو نه ای نه کته بچی وی نه پرته مور پلار نکو نه ایس نه خداغا ورونه خوین دی وی بیا دا ورونه خوین دی موږ درې قسم لري یو قسم هغه دی چې هغه سکا آیانی ورته وای لار او مور ای وی دویم اغری چی می رنی وی نام دای چی پلار ای وی او مین دی جدائی او درم اغری چی اغا اخیافی وی پلار ای وی پلار جدائی او مور ای وی دویتا اخیافی وی نو اغرور او خور چی دا میراتی سڑی وی چې دا غو سری په مور یو یو پلار جدای دغه حکم مخ تیر شو نو خلک حیرانو چې اغا ورور او خور چې سکوي یا پلار یو یو مور جدای دغه بس حکم نه ته پوسه وکړلو نو دا آیات نازل شو یستبتونکا دیو دبوس گیستانا وللله طور تو چ الله پاک یوپتی کوم جواب در کئ تاسو ته فل کلالتی په بار د میراتی کې اینی مرون کچرته وسړی هلک کمن شیلې سره ولد نوی داغه د پر اولاد هلکان هم نه جن کې هم نه مور پلار هم نه ولهو او دغه مړی د پر وی اوختن خور سکه خورې دا یا میرا نه دا اغه میرا نه چې پلار ای وی اگر چې مور جدای فلان د پر د پر نصف نیم دما دا سن تر کچ د غرور پری خو د غمړی پری خو نن مال با نیم شي نیم بری خور لور کی او باقی بیا نور ورسو تا نور کړل شي او هو او دارورو یاری سوها میراث لې شي د دې خور نه میراث بوړي د دې خور نه او ټول میراث بوړي نیم نه ان لم یکن لها ولد د دې خور د پاره بچي نوي اولاد نوي خور میرا تیوا بچی نو مورو پلار نو مړشوا او دغه سرور یو سکا یا میرانه نو ټول میراث دغه غرور دی دی وخت کې د عصبه شو دی وین کان تسنتین کچرتوی دا خوین دی دوا یو رور مړشو میراتی دی او دا هغه دوه خوین دی دی یا د دوو نه زیات دی دری دی سلور دی پینزا سکا خوین دی میرا نی نو اس با سکو فلاهما سلوسان ندیو دو پارا دو دری می دی مما دا سنت ترک چی دی رور پریخی وی نا بدائی چی مال بدری سی شی دوی سی بدا خوین دی والی ایو ایسا با نور وارسان تور پیش و این کانو کچر توی دیو اخواتانا رونا خوین دی رجالن سڑی و نیسا ان او زنانا یو سڑی مر شو داغا میراتی دی بچی نیشتی مورو پلار نیشتی او خور او رو ری شریک دی همین خور خوین دیشتی پلی امی رو نشتا نوز بس کو نوی مداسی که چی پیلی زکر مثل حاضل ان سین دا پار دناری نپشان دی سیر دو جنکو باوی طریقه هم دغسی وی چی دا رو مر شو خوین دی رو نیوی نو دا آغا مال دا با تقسیمی گی پا دی طریقه چی درور با دوی سی رسی و دا خور با یوی سی رسی مثلا یو خور او رو رو نو مال با دری سی شی وی سی با دا خور والی و دوی سی با رور والی یو بین اللہ و بیان که اللہ پاک لکم تاستان تزویلو چو گمراہ نشی واللہ بی کل شیئن علیم او اللہ فارشبانی پوہ دے سورت کې احکام ذکر شوې اصلاح د معاشرې د پاره امتیازات د دې سورت دادي چې دا سورت ممتاز ده په احکام چې په اصلاح د معاشرې راځي سورت کې آیت المیراث ده د میراث مسلې په کې ذکر شوې دي ری ممتاز ده سورت کې د زویپانو حقوق ذکر شو چې زنانه او ماشومان یتیمان دي هاو دې سورت کې د نکاح احکام ذکر شو چې نکاح دا یو ضروری خبره ده او دغه نکاح مقدار هم ذکر شو چې په یو وخت کې سلور او خصوصا نکاح کول جایز دي سورۃ الما